1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 20 augustus. President Biden heeft gesproken op de conventie van zijn partij. Maar ook de presidentskandidaat Kamala Harris verscheen onverwacht op het podium. En vanuit het Midden-Oosten is er ongewone belangstelling voor die Amerikaanse verkiezingen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Iran achter de heks zit van verkiezingscampagnes. De FBI meldt dat Iraanse hackers zowel bij de Democraten als de Republikeinen acties hebben uitgevoerd om gevoelige verkiezingsinformatie te krijgen en zo de democratie te ondermijnen. Vorige week werd de interne communicatie van het campagneteam van Trump gehackt. Ook Harris en Biden zouden doelwit zijn geweest. Of die hacks ook zijn gelukt, meldt de FBI niet. Iran heeft betrokkenheid bij de hackpogingen altijd ontkend. De Israëlische premier Netanyahu accepteert een overbruggend voorstel voor een staakt het vuren in Gaza, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken na een gesprek met Netanyahu. Welke kwestie in het voorstel wordt overbrugd is onduidelijk. Israël zei eerder alleen akkoord te gaan als het de grens tussen Gaza en Egypte onder controle kan blijven houden. Hamas eist juist dat Israël alle troepen terugtrekt uit de Gazastrook. Bij een steekpartij in Almere Buiten zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. Een ruzie was waarschijnlijk de aanleiding. Om een nieuwe verkeerschaos in en rond Nieuwegein te voorkomen neemt Rijkswaterstaat komende weekenden extra maatregelen. Matrixborden, verkeersregelaars en stoplichten die langer op rood staan moeten voorkomen dat de situatie net zo uit de hand loopt als afgelopen vrijdag. Vanwege de afsluiting van een deel van de A2 reden toen veel automobilisten sluiproutes door Nieuwegein. Het wegennet kon de drukte niet aan, wat urenlange vertragingen veroorzaakte. De komende weekenden wordt op hetzelfde stuk aan de A2 bij Utrecht gewerkt. De 2 meisjes van 12 en 14 die vrijdag werden aangehouden voor de brand in een winkelcentrum in Alkmaar hebben bekend dat ze op 7 plekken brand hebben gesticht, zegt hun advocaat. Die zegt dat ze het deden omdat ze zich verveelden. De 2 zijn gisteren voorgeleid bij de rechtercommissaris. De 14-jarige zit nog zeker 2 weken vast. Het 12-jarige meisje is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Een ruimtesonde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA komt de komende 2 dagen met hoge snelheid langs de maan en de aarde. De sonde JUICE werd 1,5 jaar geleden gelanceerd en is op weg naar de planeet Jupiter. Met de geplande manoeuvre kan de sonde snelheid maken door gebruik te maken van de zwaartekracht. Het is voor het eerst dat een ruimtesonde eerst langs de maan en daarna langs de aarde vliegt. En het is de bedoeling dat JUICE in de zomer van 2031 bij Jupiter aankomt. Het weer in de middag vanuit het westen wat regen. Daar is het ook al bewolkt. In het oosten schijnt de zon eerst en neemt pas later de bewolking toe bij 21 tot 27 graden. En vanavond ook in het oosten regen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De eerste dag van het partijcongres van de Democratische Partij in Chicago loopt op zijn einde. Het congres werd afgetrapt met speeches van de huidige president Biden en oud-kandidaat Hillary Clinton. En onverwacht verscheen ook de presidentskandidaat van de Democraten, Kamala Harris, op het podium. Daar werd door het publiek uitzinnig op gereageerd. Correspondent Ryan Hermelijn, jij bent op die conventie die op dit moment nog volop bezig is. Wat zei Harris in die onverwachte speech? Ja, Harris bedankte Joe Biden uitvoerig voor zijn historische leiderschap, voor zijn levenslange dienstbetoon aan het land en voor alles wat hij nog gaat doen. Nou, we hebben het gehoord en dat leverde een staande ovatie op onder de duizenden gedelegeerden en andere gasten. En we hoorden dan ook de hele avond thank you Joe en we love Joe. Nou, het was duidelijk dat deze avond bedoeld is om Biden een ererondje te laten maken. Maar hij kwam zelf pas heel laat op het podium toen veel Amerikanen al in bed lagen. Hij is op dit moment nog steeds bezig en dat maakt het ook wel een beetje een pijnlijk afscheid. Wat is er pijnlijk aan? Nou, kijk, een maand geleden zou hij hier binnenlopen op de conventie als presidentskandidaat. En nu staat, is hij toch eigenlijk veroordeeld tot het voorprogramma. Dus dat moet voor hem ook wel een bitterzoet afscheid zijn geweest. Maar toch, hij heeft zich eraan gehouden aan wat hij heeft gezegd. Hij heeft het stokje overgedragen aan Kamala Harris. Hij heeft uitvoerig uit de doeken gedaan wat hij en Harris hebben bereikt op het gebied van lagere medicijnprijzen. Hoe ze de economie hebben vlotgetrokken na de COVID-pandemie. Dus hij paste zijn campagneboodschap iets aan de nieuwe realiteit, zou je kunnen zeggen. In plaats van dat hij alleen met de eer ging strijken, deelde hij nu de eer en het podium samen met Kamala Harris, zeg maar. In ieder geval figuurlijk. Ja, maar want hij is nog bezig. Dat was toch helemaal niet de bedoeling? Het was toch de bedoeling dat hij al lang klaar was? Het loopt gigantisch uit. Het was een boordevol programma. En eigenlijk zou hij een uur geleden al aan de beurt zijn. En wat zo jammer is, is dat dit een waardig afscheids... misschien wel zijn slotakkoord zou zijn. In ieder geval voor zijn eigen partij. En dat hij nu tot in de late uurtjes hier in Amerika, waarin dus zeker aan de Oostkust mensen al lang in bed liggen, ook in die belangrijke swing states. Hè, want daar gaat het natuurlijk om die kiezer te bereiken. En die bereikt hij nu eigenlijk helemaal niet met zijn boodschap. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Wat we wel zien is, wat ik wel interessant vind, hij heeft het altijd deze verkiezingen neergezet als een gevecht om de democratie. Hè, om te voorkomen dat Donald Trump als een soort existentiële dreiging, die mag nooit meer naar het Witte Huis komen als het Biden betreft. Maar je ziet nu ook dat hij is gaan switchen. Hij adopteert nu ook de taal van Harris, die zeg maar veel meer de focus legt op het thema vrijheid. En dat zag je nu in die combinatie bij Biden. Tenminste, wat ik nu nog meekreeg. Waar hij nu op je moest er even naar buiten lopen. om met ons te praten. Zeker. Hillary Clinton heeft ook gesproken. Wat zei zij? Ja, dat was ook zo'n opvallend moment. Hè. Dat was geen toeval dat ook Hillary Clinton vandaag sprak. Ook zij draagt net als Biden het stokje over aan Harris, maar dan op een andere symbolische manier. Zij was natuurlijk de eerste vrouwelijke presidentskandidaat in 2016. Ze nam het toen ook op tegen Donald Trump. En verloor, dat weten we allemaal inmiddels. En uit kiezersonderzoek bleek toen dat veel Amerikanen helemaal niet klaar waren voor een eerste vrouwelijke president. Dus dat haalden ze ook aan. Dat was natuurlijk dat ultieme glazen plafond. En zij zei dat de tijd nu wel rijp is voor verandering. Ze zei dat er allerlei kleine barsjes in dat plafond zijn gekomen, maar dat iedere democraat moet vechten om dat laatste, hoogste, misschien wel moeilijkste plafond te breken. En dat Amerika in november eindelijk een vrouw naar het Witte Huis stuurt. En dat Harris wordt beëdigd als de 47e president van Amerika. Dat is in ieder geval de hoop die zij uitsprak vandaag. Ja. Als je deze eerste dag eens even zo overziet, hij is dus nog wel een beetje bezig, maar als het helemaal klaar is, hoe is die gegaan? Hoe is het verlopen? Nou, wat ik interessant vind is dat op die eerste avond de naam Donald Trump veel werd opgevoerd als boeman. Ik hoorde zijn naam misschien nog wel net zo vaak als die van Joe Biden. Wat ik opmerkelijk vind. En ja, de boeman die het land op een rampzalige koers zal leiden, hè, als hij opnieuw president wordt. Veel sprekers probeerden echt dat contrast aan te brengen tussen de Democraten en de Republikeinen. Dat deden ze ook met de poppetjes. Hè? De voormalige aanklager Harris tegen de nu veroordeelde oud-president Trump. En ook ging het veel over het recht op abortus. Hè? Volgens de sprekers is dat de schuld van Trump, die conservatieve rechters heeft benoemd door het Hoge Rechtshof. En dat heeft natuurlijk een einde gemaakt aan dat landelijke recht. En hier beloven ze, de Democraten en Harris zullen er alles aan doen om dat landelijke recht op abortus weer in te voeren. Dus dat was echt wel het hoofdthema wat terugkeerde in heel veel speeches. Ryan, dankjewel. Correspondent Ryan Hermelijn. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 9 over 6. De bus van 5 dagen staat deze week bij het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Het bestuur van dat ziekenhuis wil complexe zorg, zoals de IC en de spoedeisende hulp, verplaatsen naar Sittard Geleen vanwege gebrek aan personeel. Huisarts Jan Palme maakt zich grote zorgen over dat plan. Hoe haal je het in je hoofd om in deze regio, die in alle staatjes die je kunt bedenken, Kerkrade Heerlen voorop, bovenaan staat qua ziektes, qua chronische ziektes, qua sociaal-economische ellende en dergelijke, dat je in deze regio dan besluit om een ziekenhuis weg te halen. Patiënten zullen bij het verplaatsen van de complexe zorg verder moeten reizen naar het ziekenhuis. En dat kan voor grote problemen zorgen, waarschuwt de huisarts. We hebben nu al uitgerekend dat de aanrijtijden voor 200.000 mensen van deze regio, als we dadelijk geen echte IC meer hebben, met 13 minuten toeneemt. Dan zou je zeggen 13 minuten. Maar in die 13 minuten kan betekenen leven of dood. Maar kan ook betekenen dat je uit een beroerte komt met alleen een wat slappe hand of volledig rolstoelafhankelijk bent. Urenlang in de file staan omdat er aan de weg wordt gewerkt. Dat gebeurt eerst in Diemen door de afsluiting van de ringweg A10. Afgelopen weekend was het raak in Nieuwegein door de afsluiting van de A2. In Nieuw-Zeur waarschuwt de Rijkswaterstaat dat het eind nog niet in zicht is. Want veel asfalt is aan vervanging toe, zegt directeur Erik Diepstraten van Rijkswaterstaat. Onze voertuigen zijn vele malen zwaarder. Ons verkeer wordt meer belast, of ons wegennet wordt meer belast dan we hebben berekend in die jaren. Dus het betekent ook echt dat onze infrastructuur achteruit holt. Daarnaast hebben we gewoon dat we een hele hogere norm nastreven in Nederland. We willen dat ons wegennet goed, beschikbaar en veilig is. De komende tijd gaat Rijkswaterstaat dus op nog meer plekken werken aan de weg. We gaan op de Afsluitdijk zijn we bezig. Op de A7 bij Purmerend zijn we bezig. We zijn bezig op de ringweg Amsterdam. We gaan bij de A16 Rotterdam aan de slag. En eigenlijk als je naast me ziet, zie je dat er enorm veel werkzaamheden zijn die op de weggebruiker afkomen. Dus het betekent ook dat als je de weg op gaat, echt even goed moet kijken. Waar zijn de werkzaamheden? Is mijn reis nu nodig of kan ik hem ook op een ander moment doen? In Haagse Lobby op Radio 1 ging het over de vraag of het kabinet wel of niet moet bezuinigen. Afgelopen vrijdag kwam het Centraal Planbureau met gunstige cijfers voor de nieuwe regeringsploeg. Maar het blijft oppassen, waarschuwt Elsevier's Weekblad hoofdredacteur Hella Huuk. Nou, dat je dus inderdaad veel te veel uitgeeft. En ze hebben natuurlijk met dat hoofdlijnenakkoord, dat is toen ook al behoorlijk gefileerd natuurlijk, toch ook wel ja, wat onrealistische plannen gelanceerd. Hè? Ze willen heel veel geld, 1,6 miljard uit Brussel terughalen. We gaan meer dan 20% in de ambtenaren snijden, waarvan iedereen al een beetje dacht, nou, dat moeten we dan nog maar eens even zien of dat gaat lukken. En ook hoogleraar financiële markten Lex Hoogduin denkt dat bezuinigingen voor de hand liggen. Als je dan meteen nu serieus Brussel zou nemen, dat kijkt veel verder vooruit dan maar 4 jaar. Dat kijkt uit tot 2038, echt langere termijn. En dan zou je ergens tussen de 20 en 25 miljard euro lagere uitgaven moeten krijgen. En nu het kabinet nog voldoet aan de regels, zolang je onder die 3 zit en onder de 60 zit, kan Brussel zeggen van ja, eigenlijk moet je lager zitten. En dat was gisteravond op Radio en TV. Which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Follow the Sun van Xavier Roth. Pesten, seksisme en discriminatie zijn aan de orde van de dag bij de politie in Rotterdam Centrum, schrijft NRC. NRC sprak 6 agenten bij het basisteam Rotterdam Centrum naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek naar misstanden. En de conclusie van dat onderzoek: er is sprake van een sociaal onveilig werkklimaat, slechte onderlinge omgangsvormen en falend leiderschap. De agenten zeggen dat collega's die in de fout zijn gegaan niet worden gestraft. De pesters gaan vrij uit en de slachtoffers zitten ziek thuis. Ook de politietop spreekt van een onaanvaardbare situatie. Het past niet bij wie we willen zijn. In de Telegraaf ook politienieuws vanochtend. De politiebonden hebben er genoeg van dat acties van Extinction Rebellion zo'n groot beslag leggen op de capaciteit, schrijft de krant. Alleen al met de bezettingen van de A12 bij Den Haag waren het afgelopen anderhalf jaar meer dan 15.000 politiemensen bezig. Er zijn in totaal ruim 10.000 mensen aangehouden, maar tot veroordelingen leidt dat nauwelijks. Een woordvoerder van de politiebond zegt in de Telegraaf dat agenten genoeg hebben van het verplaatsen van demonstranten als een soort wegsleepregeling. Het Nationaal Archief past de plannen aan voor het vrijgeven van documenten over foute Nederlanders, schrijft Trouw. In eerste instantie wilde het archief volgend jaar alle informatie over NSB'ers en mensen die collaboreren met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog vrijgeven. Maar het archief komt daar nu van terug. Nabestaanden vertelden eerder al in Trouw dat ze bang zijn dat mensen in een lollige bui konden googlen of hun buurman fout was in de oorlog. Het archief gaat de dossiers langzamer digitaliseren. En de inhoud is ook niet via grote zoekmachines als Google te vinden. En ook al heeft China de grenzen alweer anderhalf jaar geopend, volgens de Volkskrant zijn er nog relatief weinig buitenlandse toeristen. 14,6 miljoen buitenlanders naar China, inclusief zakenreizigers. Anderhalf keer zoveel als vorig jaar. Maar zo'n 60% van het aantal reizigers voor corona. China probeert toeristen nu te lokken met visa-vrij reizen. De Volkskrant sprak een paar mensen in Peking die al overtuigd zijn. Bijvoorbeeld de Italiaanse Andrea en Claudia. Die zeggen: onze minister-president was hier minder dan 10 dagen geleden. Dus waarom zouden wij niet komen? En wie juist China uitgaat om te reizen is de Chinese premier Li Qiang. Hij reist vandaag naar Rusland voor een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Mikhail Mishustin. Correspondent Laura van Meegen in Peking. Laura, wat is dat voor een overleg tussen deze twee? Het is een regulier overleg wat elk jaar sinds 1996 tussen de premiers van de twee landen wordt gehouden. Dus niet tussen de presidenten. De vorige was ook in december in Beijing. En ook tijdens de coronapandemie gingen die jaarlijkse overleggen gewoon door, zij het dan digitaal. En waar gaan ze het allemaal over hebben? Is bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne een onderwerp? Ja, natuurlijk is dat een van de onderwerpen. Al werd dat niet met zoveel woorden gezegd. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken somde de agenda op als een diepgaande uitwisseling van gedachten over bilaterale betrekkingen, praktische samenwerking en andere punten van gemeenschappelijk belang. Maar de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, was een paar weken geleden in China. Die ontmoette toen de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, dus niet de premier Li Qiang, die nu naar Rusland gaat. En de conclusie uit die vergadering, in ieder geval voor de Chinezen, was dat beide landen in verschillende mate openstaan voor vredesonderhandelingen, dus Oekraïne en Rusland. Maar sinds dat gesprek is Oekraïne met een offensief begonnen op Russisch grondgebied. Dus wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de oorlog, maar ook met betrekking tot hoe beide partijen openstaan, of in ieder geval Rusland openstaat tot vredesonderhandelingen, is natuurlijk zeker iets wat de Chinezen zullen willen weten. Dus er zal het gesprek over gaan. Ja. Wat ze bekendgemaakt is dus vrij breed, wat je net zei. Een diepgaande uitwisseling van gedachten over van alles en nog wat. Ja. Maar weet je wel wat er echt nog verder op de agenda staat? De landen vieren dit jaar 75 jaar diplomatieke betrekkingen. De toenmalige Sovjet-Unie die ging echt binnen een maand nadat Mao Zedong de Volksrepubliek in 1949 had uitgeroepen, erkende die China. Dus daar zullen een deel van de gesprekken over gaan. Maar ook de economie staat op de agenda. Het gaat economisch slecht met beide landen. Rusland aan de ene kant is afhankelijk van China om hun oorlogsindustrie draaiende te houden. En China op haar beurt is aan het overinvesteren en heeft afzetmarkten nodig voor die overtollige productie. En de Chinezen springen dus in dat gat wat westerse bedrijven hebben achtergelaten toen ze Rusland hebben verlaten. Bij het vorige overleg in december waren de economische onderwerpen ook heel breed. Het ging over handel, het ging over IT, het ging over e-commercie, het ging over logistiek, het ging over samenwerking in de Poolcirkel, zeevaart, industrie, de nieuwe zijderoute, zware industrie, technologie, internetcontrole. Ga zo maar door. Dus we kunnen na dit bezoek ook weer een waslijst verwachten aan punten waarop de twee landen hun banden gaan versterken. Ja, want hoe staat het ervoor met die banden, de relatie tussen China en Rusland? Ja, economisch goed. En politiek steunen ze elkaar ook in de meeste dingen. Zoals afgelopen jaar hebben we gezien dat China de Russische invasie van Oekraïne niet heeft veroordeeld, maar juist heeft gewezen op de legitieme veiligheidsbelangen van Rusland. En daarmee herhaalden ze de Russische lijnen dat de NAVO Rusland omsingelde en dat daarom Rusland Oekraïne wel moest binnenvallen voor hun eigen veiligheid. Rusland en China zien elkaar ook als partners die een blok kunnen vormen tegen westerse hegemonie en overheersing. En dus ideologisch delen ze veel. En toch is de band niet volledig onvoorwaardelijk. China houdt met de bilaterale handel het hoofd van Rusland boven water. Maar ze zijn niet mee gaan vechten. Daarvoor vinden ze het afbreukrisico om bijvoorbeeld ook slachtoffer te worden van westerse sancties toch te groot. Ja. Li Qiang gaat ook nog naar Belarus. Wat gaat hij daar doen? Ja, de band tussen China en Belarus is ook aan het versterken, ook economisch. Belarus is een belangrijke partner in de nieuwe zijderoute van China. Er worden allemaal treinverbindingen nu aangelegd die van China door Rusland naar Belarus gaan. Recenter is de militaire samenwerking. Vorige maand hielden China en Belarus gezamenlijke militaire oefeningen ongeveer 30 kilometer van de grens van Polen. En politiek gezien is Belarus net lid geworden van de Shanghai Cooperation Organization. Dat is de regionale organisatie onder leiding van China. Dus ja, dit zijn allemaal onderwerpen die waarschijnlijk op de agenda staan in de gesprekken tussen Chinese premier Li Qiang en de premier van Belarus, Golovchenko. Laura, dankjewel. Correspondent Laura van Meegen. Sint Maarten is naar de stembus gegaan nadat de vorige regering het maar 17 dagen had volgehouden. Door de politieke onrust op het eiland zijn er in aanloop naar de verkiezingen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Correspondent Dick Draaier. Dick, is er al een uitslag bekend? Nee, het is middernacht nu hier op Sint Maarten. De stembureaus die zijn gesloten. 3 stembureaus zag ik geteld. Toen ik voor het laatst keek, waaronder de gevangenis, maar daar valt eigenlijk niet zoveel nog over te zeggen. Ik sprak eerder gisteren premier Merzelina, die overtuigd is van een voortzetting van in ieder geval zijn partij in een nieuwe regering. Zijn nieuwe partij die in januari uit niets op 2 zetels kwam. En dat lijkt dan heel weinig in een 15 zetels tellend parlement. Maar omdat er veel kleine partijen zijn, kun je dus al een kans maken met 2 zetels. Zelfs op het premierschap. Het antwoord op de vraag of dat na deze verkiezingen ook gaat gebeuren, dat moet ik je dus wel even schuldig blijven. Als we het dan hebben over de opkomst, die is wel bekend. Significant lager dan in januari. Ruim 6% van de kiezers die in januari dus nog wel stemden, zijn nu thuisgebleven. Bijna 61% is die opkomst in cijfers. En je zei het in de inleiding al, het was onrustig in de aanloop naar de verkiezingen. Het Openbaar Ministerie, Politie en Landsrecherche die deden de oproep om op een verantwoorde manier deel te nemen aan het democratisch proces. En is dat gelukt? Ja, daar lijkt het wel op. Er zijn geen incidenten in ieder geval gemeld. Ik heb ze nog niet gehoord. Wel kreeg ik een aantal foto's opgestuurd. Die zouden bewijzen dat er aan votebuying, stemmen kopen, is gedaan. He, omdat te voorkomen zijn de bekende gordijntjes in de stemhokjes weggehaald hier op Sint Maarten, zodat je niet makkelijk een foto van je stembiljet kan maken en daarna kan inleveren voor een geldbedrag. En dat is dus niet helemaal gelukt, getuigen de foto's die ik in ieder geval al in mijn telefoon kreeg. Al weet ik niet hoeveel mensen hun stemmen uiteindelijk vandaag dan daadwerkelijk verkocht hebben. Maar vote-buying, stemmen kopen, is dus wel een fenomeen, ook vandaag op Sint Maarten. Ja, in ieder geval zijn er dus weer foto's gemaakt, ja. Wat vonden de bewoners van Sint Maarten een belangrijk thema tijdens die verkiezingen? Ja, het is eigenlijk moeilijk te zeggen, want politieke partijen die hebben hier geen partijprogramma's, nauwelijks in ieder geval. Het gaat allemaal om de poppetjes. Ik ben bij verschillende stembureaus gisteren geweest en de teneur van mensen is wel de vurige wens dat corruptie en vriendjespolitiek nu eindelijk een keer ophoudt. Stemmen is voor veel mensen, wordt gevoeld als een plicht. Ondanks die politieke context waarbij het dus allemaal maar de vraag is of je stem wel goed terechtkomt. Velen zeiden wel van dit is dan wel de laatste keer hè, dit jaar. Twee keer zijn de mensen al naar de stembus geweest en dat moet geen derde keer worden. Want men is er toch wel ongelooflijk moe van. En dat sentiment heb ik eigenlijk de hele dag door van bijna iedereen gehoord. En mogelijk ook dat de stroomsituatie op Sint Maarten als issue heeft meegespeeld, maar dan vooral om niet te stemmen op partijen die verantwoordelijk worden gehouden voor het stroomdebakel. Jarenlang hebben politici geld uit het overheidsbedrijf dat stroom distribueert, opwekte en distribueert, hebben daar geld uitgetrokken als dividend. Dat eigenlijk was bedoeld om generatoren te vervangen. Waardoor er nu dus te weinig generatoren zijn. Want ze zijn nooit vervangen, er is gewoon te weinig stroom. En ja, dat is wel een heikel issue in de politiek geworden. Maar goed, politiek op Sint Maarten als klein eiland gaat eigenlijk zelden om thema's. Veel meer om personen en welke relatie je hebt met zo iemand. En dat bepaalt je stem. En een kiezer zei mij vlak voor het stemmen gisterochtend: er gaat helemaal niets veranderen op Sint Maarten. Want Sint Maarten is Sint Maarten en I love it. Nou, steek die maar in je zak. Dick, dankjewel. Correspondent Dick Draaier. Het is 6:55. De Britse band The Motors bestond niet zo lang, van 77 tot 80. Maar daarin lukte het ze wel om een grote hit te scoren. Airport. The weather is much better and the food is so much cheaper. Well, I help her with her baggage, for the baggage is so heavy. I hear the plane is ready by the gateway to take my love away. And I can't believe that she really does leave me. And it's getting me so. It's getting me so. I'd be much stronger, for the wheels are turning faster as I hear the winds are blowing. I know that she is leaving on a jet plane without a runaway. I can't believe that she really knows me. And it's getting me so. It's getting me so. You've got a smiling face. You took my love to a 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken roept Hamas op een overbruggend voorstel te accepteren over een wapenstilstand in Gaza. Volgens Blinken heeft Israël dat inmiddels al gedaan. Het is onbekend wat er precies wordt overbrugd in dat nieuwe voorstel. Israël wilde tot nu toe alleen akkoord gaan als het de grens tussen Gaza en Egypte kan controleren, terwijl Hamas wil dat Israël zich terugtrekt. Volgens de FBI zit Iran achter hacks van Amerikaanse verkiezingscampagnes. Zowel bij de Democraten als de Republikeinen werd geprobeerd systemen binnen te dringen. Bij de Republikeinen is dat gelukt. Iran zegt zelf er niets mee te maken te hebben. Congo krijgt vanuit Japan en de Verenigde Staten vaccins tegen Mpox. De ziekte grijpt razendsnel om zich heen. De hoop is dat volgende week de eerste vaccins in het Afrikaanse land geleverd worden. En de meisjes die de brand in een winkelcentrum in Alkmaar hadden gesticht, deden dat uit verveling, zegt hun advocaat. De twee van 12 en 14 bekenden dat ze op 7 plekken brandjes hebben aangestoken. Ze werden gisteren voorgeleid bij de rechtercommissaris. Het weer in het westen bewolkt, in het oosten helder. Het is nu nog ongeveer een graad of 14. In de middag vanuit het westen wat regen. In het oosten schijnt de zon eerst. Daar neemt pas later de bewolking toe. En het wordt vandaag 21 tot 27 graden. En dus verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Er staan een paar files, vooral in het zuiden van het land. Op de A59 richting Zierikzee tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder 5 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Verder veroorzaken werkzaamheden bij Amsterdam file. Het zijn de werkzaamheden aan de A10 Noord. Op de A8 vanuit Zaanstad is dat te merken tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein 3 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. De oude kerk van Delft onthult een geheim. Een zeldzame muurschildering bij het graf van Piet Hein. Slechts enkele maanden zichtbaar voordat ze weer schuilgaat achter het monument. Kom nu kijken in de oude kerk van Delft. Rara, wat ben ik? Ik sta bij veel van jullie op de ontbijttafel. Ik ben gezond en smaak romig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met makelaardij of een andere thuisstudie van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Monique heeft bitcoin. Maar ze gaat veel liever naar kattenshows met haar kat Tommy. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic-app. Investeren in bitcoin kent risico's. Het Prinsengrachtconcert verrast, verbindt en ontroert. Wilt u klassieke muziek voor een breed publiek toegankelijk maken en jong talent een uniek podium bieden? Schenk dan aan Stichting Prinsengrachtconcert. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Meer informatie over schenken aan Prinsengrachtconcert? Kijk op prinsengrachtconcert.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Bij ruitvervanging ook een gratis leen Mini Electric. Opgelost. Autotaalglas. Het expertisecentrum Off-Limits heeft samen met de stichting Stop Bangalijsten de Europese Commissie gevraagd om harder op te treden tegen Telegram. De berichtendienst werkt volgens Off-Limits niet mee aan verwijderverzoeken van strafbare content, waaronder de Bangalijsten van Utrechtse studenten. Lijsten waarop namen, telefoonnummers en adressen staan. Robert Hoving is van Off-Limits, dat mensen bijstaat die te maken hebben met online grensoverschrijdend gedrag. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom stapt u nu naar de Europese Commissie? Gaat dat helpen? Ja, we stappen naar de Europese Commissie, maar ook bijvoorbeeld naar de autoriteit persoonsgegevens. En bijvoorbeeld de Belgische toezichthouder die door Telegram is aangewezen. Dus we hebben de verschillende toezichthouders aangeschreven om toezicht te gaan houden op Telegram. Omdat die dus niet meewerken. En ja, wij verwachten wel dat dit gaat helpen. En dat op deze manier Telegram zogezegd in de pas gaat lopen. En wel gehoor gaat geven aan bijvoorbeeld verwijderverzoeken. Want u denkt dat zij Telegram wel kunnen aanpakken? Ja, daarom hebben wij dat handhavingsverzoek gestuurd. Hè. Daarin hebben we opgeschreven waarom wij denken dat de toezichthouders zeker die mogelijkheid hebben. En dat ook kunnen doen. En we vragen dus ook om die middelen in te zetten. Het afgelopen voorjaar circuleerde er dus die bangalijst in Utrecht. Hoe gaat het op dit moment met de meisjes die daarop stonden? Dat is een goede vraag. Hè. Kijk, wij weten van slachtoffers die ons benaderen, maar ook zeker de meiden van de bangalijsten, dat online seksueel geweld is vergelijkbaar met fysiek geweld, wat de gevolgen doen. Het geeft angst voor de toekomst, bijvoorbeeld bij sollicitaties in de toekomst. Hebben mensen die lijsten gezien in het hier en nu? Hè, bijvoorbeeld als je een collegezaal inloopt. Het heeft gewoon hele verstrekkende gevolgen als er niet tegen opgetreden wordt. En daarom is het ook zo cruciaal dat die lijsten bijvoorbeeld verwijderd worden. Want dat is nog steeds niet het geval. Nee, want wat ik zei, er staan namen op, telefoonnummers, adressen. Maar ook bijvoorbeeld over die bedprestaties waar het over ging. Dat is dan het schadelijke ervan? Ja, die combinatie. Hè? Mensen weten dus waar je woont. Mensen weten wat je telefoonnummer is. Mensen weten hoe je eruit ziet. Dus dat geeft gewoon die angst om continu herkend te worden. En het is natuurlijk verschrikkelijk intiem om dat soort dingen te gaan delen. Ja. Dat brengt gewoon enorme schade toe. En normaal zou je bij een online dienstenaanbieder, hè, bijvoorbeeld een Snapchat of een andere, is daar een systeem dat je zelf kunt melden. Werkt dat niet, dan is er een trusted flagger, hè, dus een aangewezen partij. Zoals in ons geval Help Wanted, die onder off-limits valt, die een verwijderverzoek kan doen. Die heeft dan heel goed gekeken van, joh, overschrijdt dit een maatschappelijke norm? En zo ja, dan kan het dus. Kunnen wij verzoeken om dat te verwijderen. En daar wordt dan gehoor aangegeven. Alleen Telegram negeert dat stelselmatig. En dat is dus waarom we dit handhavingsverzoek gedaan hebben. Omdat het gewoon nog steeds continu schade toericht. In dit geval van de bangerlijsten. Ja, dus die andere diensten die werken er wel gewoon aan mee. Die reageren meteen op een verzoek. Ja, dat is helemaal correct. Er is nu ook nieuwe Europese regelgeving, de zogenaamde Digital Services Act. Die geeft ook aan dat bedrijven hun eigen platform veilig moeten houden, mensenrechten daarop moeten beschermen. Maar die partijen deden dat ook al voor de DSA, ook in samenwerking met een partij als onze Trusted Flagger. En Telegram dus niet. Hebben jullie daar een verklaring voor waarom Telegram niet meewerkt? Een verklaring heb ik niet. Kijk, wat wij wel gezien hebben, het meld met kinderporno valt ook onder op limits. En misbruikmateriaal van kinderen gaat ook rond op dat platform. We hebben gemerkt na alle media-aandacht hiervoor dat Telegram nu wel gehoor geeft aan verwijderverzoeken die daarmee te maken hebben. Alleen als er dus collega's letterlijk een deur verder zijn bij Help Wanted, die eenzelfde verwijderverzoek doen voor bijvoorbeeld zoiets als de bangerlijsten, wordt daar geen opvolging aangegeven. Een verklaring heb ik er niet voor. Als je er heel cynisch naar kijkt, zou je kunnen denken dat ze risicoafweging maken. Ja, of omdat het om volwassenen gaat, meiden boven de 18. Ja, dat zou kunnen, maar dan mag dat nog steeds niet. Hè? Foto's verspreiden, zeker wanneer daar adresgegevens bij staan, hè, is doxing, is strafbaar. En intieme foto's is natuurlijk, of gegevens, is natuurlijk van privacy, is AVG. Dank u wel, Robert Hoving van Off Limits. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Binnenkort liggen ze weer in de winkel, de nieuwe Oost-Nederlandse appels en peren. Deze week beginnen de meeste van de pakweg 1100 telers met het plukken van het fruit. Eén ding is zeker, door de kletsnatte maanden eerder het jaar zal de opbrengst voor de telers beduidend lager zijn. Verslaggever Jeroen Schutteijzer was in de perenboomgaard van Marc-André de Laporte in het Gelderse Bamel. Er zijn net weer 7 grote kisten gevuld met peren. En die worden door een tractor naar de koeling gereden. We staan hier in de perenboomgaard in Warmel. En onder de Rok van Tiel, in het land van Maas en Waal. En hoeveel paar handen zijn hier nou actief de komende weken? Totaal zijn we met 30 personen straks aan het oosten. Die gaan al die appels en peren binnenhalen. Normaal was dat hier ongeveer 1,5 miljoen kilo. Maar dit jaar gaat u dat niet halen? Nee, dit jaar gaan we wat minder oosten. Ongeveer 1,3 miljoen kilo schat ik in wat het gaat worden. Nou ja, dat is 15% minder. Ja, ja. En vooral peren minder. Hoe komt dat? Te nat voorjaar. Te nat en ook een hele poos donker voorjaar. En dan zetten de bloesem, de vruchten zetten minder. En daar minder stuks aan een boom is minder productie. Ja, want er is ook iets met die wortels dan, hè? Ja, we hebben te maken gehad met de enorme natte weersomstandigheden. Iedereen zal dat ervaren hebben dit jaar. Stond het hier gewoon blank? Ja, hier hebben we stukken gehad die hebben blank gestaan van het kwelwater, van de hoge rivierstanden. Maar ook stukken blank gestaan van de overvloedige regenval die, nou ja, die ons voorjaar en eigenlijk tot in de zomer parten gespeeld hebben. En dat is niet goed voor de wortels van die perenboom? Ja, als een boom onder water staat, dan krijgen de wortels geen zuurstof. En dan sterven een deel van de wortels, die sterven dan af. Nou, we staan hier nou bij zo'n perenboom, hè? Hoeveel peren hangen hier? Nou, aan deze tak hangen een peer of 20 aan. Normaal gesproken moet hier toch wel 25 à 30 peren eigenlijk aan kunnen hangen. Wat is dit voor soort? Dit is een conferens. Dit is een roodachtige conferens. Het is een speciale nichemarkt. Ja, de een is klein, de ander is groot. Een derde is weer wat krommer. Ja, ze komen niet uit de fabriek, hè? Nee, het zijn, wat dat betreft zijn het net mensen. Hè? De een is ook groter en de ander is ook wat kleiner. En dat gaat voor de peren ook. Het is natuur. Ik denk dat van deze peren een procent of 40, 50 in Nederland blijft. Sommigen gaan ook wel ver weg naar bijvoorbeeld China. China, die kunnen we volstoppen met afluisterapparatuur. Ja. Nou, het is, neem maar even als je bij ASML, misschien dat die er een paar chefs in kunnen douwen. Ja, ondanks de technologische vooruitgang en innovatie is peren plukken nog steeds gewoon handwerk. En dat blijft wel even zo. Voorlopig blijft dat inderdaad nog handwerk, ja. Er is nog geen machine of robot die het werk over kan nemen van ons. Ze zijn wereldwijd wel op zoek? Ja, wereldwijd zijn ze op zoek naar automatisering voor het plukken, plukrobots. In Amerika gebeurt dat, in Australië, overal in de wereld is men op zoek. Want ja, overal is hetzelfde probleem met oogsten van groente en fruit, de handjes. Maar het ei van Columbus is nog niet gevonden. Het probleem daarin is dat iedere vrucht uniek is en allemaal net iets anders aan de boom hangt. Dat maakt voor automatisering maakt dat heel erg lastig. En het feit ook dat ze natuurlijk voorzichtig geoogst moeten worden, zodat ze niet beschadigd worden. Dus dat is nog een zoektocht. Nou, daar liggen de peren. En in de volgende koelcel liggen de appels. En dan kunnen ze wel blijven liggen tot april, mei volgend jaar. Ja, wij merken dat het klimaat verandert. De bloeiperiode is duidelijk vroeger als voor 30 jaar terug. En we zien ook met name hagel en grote onweersbuien, neerslagsommen, dat dat toch wel meer is als vroeger. Stel nou dat dat regelmatig gaat terugkomen. Als dat het nieuwe normaal wordt, zeg maar, dan zullen op bepaalde gronden zullen er geen fruit meer geteeld kunnen worden, nee. Maar goed, dit beroerde jaar zegt niks over volgend jaar, hè? Nee. Wie weet hebben we volgend jaar wel een heel droog jaar of een heel gemiddeld jaar. Dat moeten we aan de weermannen vragen. Ja. Aan de weervrouw vragen? Weervrouw kan ook, ja, mag ook. Maar die weten dat nou nog niet, hoor, voor volgend jaar? Nee, dit jaar hebben ze ook heel veel moeite met voorspellen van het weer. Want wat ze 's morgens voorspelden kan 's middags wel eens anders zijn geweest. Dus dit is voor hun volgens mij ook een uitdagend jaar geweest. Zei Marc-André de Laporte. De Nederlandse fruittelersorganisatie verwacht dat consumenten straks vooral voor peren meer moeten gaan betalen. Kwestie van vraag en aanbod, zeggen ze daar. Bij goud denk je al snel aan sieraden, maar goud is ook bij beleggers enorm populair. De prijs steeg dit jaar al met 20%. Inmiddels is de grens doorbroken van $2500 per troy ounce. Dat is iets meer dan 30 gram. En dat is een record. Johan de Ruiter is directeur van het Goudwisselkantoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Opnieuw een record. Dus hoe komt het dat die prijs maar blijft stijgen? Ja, er zijn natuurlijk gewoon heel veel onzekerheden in de markt wat betreft natuurlijk geopolitiek. Alleen natuurlijk ook de inflatie die maar blijven aanhouden. De lage rentes die nu ook komen. Maar ook die Amerikaanse verkiezingen, die hebben impact. Maar waarom zorgt dat soort onrust voor een hogere goudprijs? Nou, goud is al eeuwen eigenlijk een veilige haven voor een zekerstelling van vermogen. Dus bij onzekerheden kopen mensen meer goud. Alleen een belangrijke factor wat je nu ziet is dat ook steeds meer landen, met name China en India, ook massaal goud aan het opkopen zijn. Dus die drijven de prijs als het ware op? Ja, die zeggen eigenlijk van ja, Amerika, Europa heeft een bepaalde goudvoorraad per inwoner. En eigenlijk wil China gewoon diezelfde hoeveelheid hebben. En ja, dan is er eigenlijk veel te weinig goud. Maar dat is dan omdat het dan waardevast zou zijn. Alleen als je nu ziet dat het zo enorm stijgt, als iets stijgt, kan het ook weer dalen. Dus... Ja, alleen als je ziet dat het natuurlijk, dat het 20% gestegen is in 1 jaar tijd, zie je dat die stijgingen die worden steeds groter. En op een bepaald moment is het maar meer de vraag van nou, kan ik nog tijdig instappen? En dat het weer goedkoop wordt, ja, die illusie heeft iedereen een beetje verloren. Ja, dus u ziet het zo snel niet meer goedkoper worden, de goudprijs. Nee, er zijn zoveel factoren die zorgen dat die goudprijs omhoog gaat. Je ziet dat centrale banken dus het echt belangrijk vinden om een gedeelte van hun om ook voorraden goud aan te houden. En dat zelfs pensioenfondsen dat gaan doen zijn. Dus dat wordt ook overgenomen door de bevolking. Dus ook zelfs, er zijn ook heel veel jonge beleggers tegenwoordig die eigenlijk 1 muntje of 1 klein goudstukje kopen. En dat gaat tegenwoordig heel makkelijk met onze webwinkel online is te bestellen en op 150 locaties lokaal te halen. En dat is natuurlijk wat de markt tegenwoordig wil. Het moet bereikbaar zijn. En steeds meer jongeren gaan dat dus nu ook doen. Merkt u dat ook in uw winkels dan? Ja, het was eigenlijk voor de afgelopen maanden was het ruim 50% meer klanten. Alleen nu die door die 2500 is gegaan, ja, het is gewoon riemen los. Het is gewoon echt, gewoon gigantisch terug. En dan komen mensen hun goud inleveren en dan willen ze cash voor terug. Ja, het zijn eigenlijk 2 groepen. Je hebt eigenlijk een grote groep mensen die zegt van, hey, ja, dat handje vol sieraadjes wat ik toch niet meer draag, is nu een mooi moment. Ik lever het in. Alleen er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, dat is een kleinere groep die wat grotere bedragen besteedt. Die zeggen van ja, ik heb al een tijdje gewacht tot die goudprijs goedkoper werd. Ik wil gewoon stukjes goud in de kast hebben als investering voor de toekomst. Ja. En ja, die zeggen van ja, ik ga toch maar instappen. En alles wat ingeleverd wordt, wordt dat omgesmolten of wordt dat doorverkocht? Wij hebben productselectors in dienst en die verwerken eigenlijk die sieraden en die selecteren van hey, wat is verkoopwaardig? Nou, dat gaat via onze veilingen, maar als het of via onze winkels, maar op het moment als het, en dat is het grootste hoeveelheden, die worden omgewerkt naar puur goud en die worden dan weer verkocht aan beleggers. Er worden dus die blokjes van gemaakt. Zonde, want gouden sieraden zijn ook zo mooi, hè? Ja. Ja, maar je kent ze er altijd weer van maken. Hè? Van die blokjes kun je weer korreltjes maken. Van die korreltjes weer een mooi sieraadje. Dank u wel. Johan de Ruiter, directeur van het Goudwisselkantoor. Het aangekondigde discriminatieonderzoek bij de kinderbescherming laat volgens de Volkskrant op zich wachten. Na de toeslagenaffaire beloofde de Raad voor de Kinderbescherming te onderzoeken of ook in eigen huis sprake was van discriminatie bij het nemen van ingrijpende beslissingen. Bijna een jaar later is er van het onderzoek, dat 9 maanden zou duren, nog maar weinig terechtgekomen, concludeert de Volkskrant. Een belangrijk onderdeel, het interviewen van gezinnen, blijkt helemaal vastgelopen. Niet iedereen zou de noodzaak inzien van een onderzoek met mogelijk pijnlijke conclusies, schrijft de krant. ASN Impact Investors heeft als eerste Nederlandse vermogensbeheerder alle belangen in de kledingindustrie verkocht. De duurzame belegger vindt dat kledingbedrijven te weinig doen voor mensenrechten en een beter milieu. Daarover schrijft het FD. Directeur San Lee zegt in de krant niet categorisch tegen kledingbedrijven te zijn, maar dat alle bedrijven in de portefeuille opnieuw kritisch onder de loep zijn genomen. De reden dat het beleggingsfonds van ASN nu uitstapt is dat veel kledingmerken moeten concurreren met fast fashion bedrijven als Shein. Daardoor maken ze minder stappen om problemen met duurzaamheid aan te pakken. Honderden gedupeerde klanten van het noodlijdende Dinner Train zitten in onzekerheid. Dat bedrijf bood vanaf stations verspreid over Nederland een diner aan in een rijdende trein. Maar de laatste tijd rijden die ritten niet. Veel klanten vragen zich af of ze hun geld nog terugkrijgen. Bijvoorbeeld Marta Geerts, die vertelt aan Omroep Oost dat ze voor haar 70ste verjaardag voor 18 personen had gereserveerd. Oftewel, meer dan €1600 overgemaakt. En een week voor vertrek kreeg ze een mailtje. Tot onze spijt moeten wij u informeren dat vandaag zondag is waarop het kwartje niet onze kant opvalt. We hebben te horen gekregen dat het niet mogelijk is om de rit zoals gepland uit te voeren. Ik schrok toen ik het horen kreeg dat het niet doorging. Dus ik heb het beste neut genomen 's avonds. Ik was echt helemaal een beetje van slag. Ja, de neut moet dan nog enig soelaas bieden na heel veel geldproblemen. En ze is niet de enige. Dina Train beloofde Marta binnen een anderhalve week een deel van haar geld terug te geven. Maar van die 1600 euro heeft ze nog geen cent teruggehad. En in 5 verzorgingshuizen in de regio Utrecht worden de restaurants volgens het AD vervangen door een automaat. Dat valt slecht bij de familie van sommige bewoners. Het automatenassortiment is nog niet bekend, maar een appelpunt met slagroom, een bitter garnituurtje of een borrel zitten er sowieso niet meer in. Als het al lukt om iets uit de machine te krijgen, want voor de meeste verzorgingshuisbewoners is contactloos betalen ingewikkeld, zegt een dochter om in het AD te concluderen: dit neemt echt het laatste beetje waardigheid en vreugde weg. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Bij Amsterdam zien we vertraging op de A8, Zaanstad richting Amsterdam, voor knooppunt Koenplein. Nu 3 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Noord. In het zuiden van het land is het her en der wat drukker, zoals op de A59 richting Zierikzee bij knooppunt Hooipolder. Daar staat nu 6 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. Dit is het NOS Radio 1-journaal op NPO Radio 1. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw it cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough. Belong together. Het is 6 minuten voor 7. Deze week zijn 100.000 gameliefhebbers in Keulen. Daar begint de Gamescom, dus de grootste gamebeurs ter wereld. Op die beurs worden nieuwe spellen en spelcomputers gepresenteerd. En bezoekers krijgen de kans om die dan ook als eerste uit te proberen, nog voordat ze in de winkel liggen. Martin Verschoor van het Nederlandse gameplatform Power Unlimited stapt zo in de auto naar Keulen. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Is het een bijzondere beurs wat u betreft? Nou ja, het is voor ons altijd wel een heel mooi moment in het jaar. Want dan kunnen we namelijk weer voor het eerst de games spelen die in het najaar gaan uitkomen. Dus daar staan we altijd wel om te popelen. En dan kunnen we ook onze lezers, onze volgers natuurlijk goed informeren. Maar het is ook een publieksbeurs. Dus als je zoiets hebt van, hey, ik wil zelf ook richting Keulen. En dat is op zich wel te doen. Vlak over de grens in Duitsland. Dan kan je ook in de auto springen of op de trein. En daar ook zelf voor het eerst dus die nieuwe games kunnen gaan spelen. Ja, dus dat echt dat zelf uitproberen is wel het leukste eraan. Ja. Waar kijkt u dan naar uit om uit te proberen? Nou ja, voor de Xbox en PC staan sowieso nieuwe Indiana Jones games in de planning. The Great Circle, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Call of Duty is elk jaar wel een beetje. Maar waar ik zelf stiekem heel erg naar uitkijk, wat ik vroeger, toen ik jong was, heel veel heb gedaan, was Flight Simulator. En dit jaar komt er een nieuwe Flight Simulator uit. En dan kan je afvragen, is dit wel een game, ja of nee? Oftewel, je stapt in je vliegtuig en je kan de hele wereld ontdekken. Want ze hebben de hele wereld hebben ze ingescand met satellieten. Kunnen ze natuurlijk allemaal tegenwoordig. En hebben ze één op één nagemaakt. Dus je zou nu over je eigen straat heen kunnen vliegen. En nieuw dit jaar is, je kan ook je helikopter of je vliegtuig landen, uitstappen. En dus zou je eigenlijk in theorie in je eigen tuin kunnen kijken. je kunt ook nog uitstappen zelfs. Ook nog, ja. Dus je kunt reizen vanuit je eigen zolderkamer. Ja, zeker weten. Dus kan je eindelijk een keer die safari maken in Afrika, mocht je die altijd al willen hebben doen. En dat is waar u zelf dus heel erg naar uitkijkt. Is er ook iets waar de gamewereld, zal ik maar zeggen, nu al van gonst? Nou ja, het mooiste is, er is vanavond om 8 uur is een persconferentie. En dan maken ze allemaal nieuwe games. Misschien wel ook wel nieuwe hardware bekend. Ja, we zitten allemaal te wachten van, hey, wat gaan ze aankondigen? Wat is het grote nieuwigheidje dit jaar? En er gaan natuurlijk flink wat geruchten rond dat eind dit jaar er een nieuwe PlayStation gaat komen. De PlayStation 5 Pro, nog niet aangekondigd. Maar ik hoop die vanavond of misschien morgenochtend aangekondigd te zien worden. En dat we daar einde van het jaar mee aan de slag kunnen. Nintendo is ook met een nieuw stukje hardware bezig, te opvolgen van de Switch. Die hebben zelf al wel gezegd van, ja, die gaan we nu niet aankondigen. Gaan we nu nog niet laten zien. Dus wacht daar nog even op, maar nieuwe PlayStation 5 Pro, daar hoop ik toch wel een beetje op. Ja, u gaat dus die kant op. Gaat dat bezoek ook streamen, hè? Dus helemaal in stijl? Ja, zeker weten. Het is 2024, dus we gooien straks onze livestream aan. Vanaf 1 uur kunnen mensen via onze website pu.nl gewoon live meekijken. Dan kunnen ze ook de persconferentie met ons live meekijken. Dus kunnen ze ook de aankondigingen van de nieuwe games zien. En morgen zijn we vanaf 9 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond live vanuit de beursvloer. Dus mocht je zelf niet heen kunnen of willen gaan, dan zou je met ons live mee kunnen kijken op de beursvloer. En als we de afspraken doen behind closed doors, dus als we ook echt de games gaan spelen. En dat zou ik wel aanraden, want het wordt wel heel erg druk. Afgelopen jaar hadden daar 320.000 mensen naar Gamescom afgereisd om te kijken. Dus als je daar als bezoeker heen wil, het kan. Maar hou er rekening mee dat het zo druk is en dat je eigenlijk gewoon meeloopt met de meute. En als de meute bepaalt van, ja, we gaan nu 6:30 in en jij wil naar 3:30, dan heb je pech, want je gaat gewoon mee met de meute 6:30. Nou, u gaat proberen uw eigen weg te vinden op de Gamescom. Martin Verschoor, hartelijk dank van Games tijdschrift Power Unlimited. Ster. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buizen. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. NRV, nu tot €250 groepsreizensale op nrv.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde?

En als u de halve wereld gaat rondvliegen, kunt u dat beter goed doen. Rek u uit in de Premium Economy van Cathay Pacific of ga lang uit liggen in Business Class. In beide gevallen heeft u een goed begin gemaakt. Kom de rest van uw reis invullen op travelessence.nl. Probeer nu een gratis maand de correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Even eerlijk, hè? Vind je deze commercial ook zo k***t ingesproken? Doe het lekker zelf! Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Stemacteren.nl, de leukste workshops van je leven. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De autoriteiten in Oekraïne hebben inwoners uit de stad Pokrovsk opgeroepen om te evacueren. Dat is een grote stad in de Donbass-regio in het zuidoosten van Oekraïne. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Gruif, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom worden de Oekraïnse bewoners opgeroepen nu om te evacueren? Omdat de Russen in de buurt komen. Ze staan nog een kilometer of 10 voor die stad. En je wilt eigenlijk niet dat de burgers dan in de weg lopen met de verdediging of de voorbereiding voor de verdediging die je moet doen. Want wat is het voor een stad, dat Pokrovsk? Ja, het is een beetje zeg maar, het Amersfoort van de Donbass. Het is een belangrijk punt voor treinen en voor snelwegen. Dus het is zeg maar een hub voor aanvoerwegen en afvoerwegen die voor de logistiek voor het Oekraïns leger gewoon van groot belang is. Dus daarom zullen ze ook alles doen om die stad in eigen handen te houden. En want ze zullen dat dus met hand en tand verdedigen, dat grondgebied? Ja, ja. En dat kun je doen op door er, zeg maar, meer troepen heen te sturen. Maar je kunt het ook indirect doen door de Russen aanvallen daar waar ze zwak zijn. En dat is bij Koersk. Dus dat is het verband tussen wat we in Koersk zien en de gevechten die we nu bij Pokrovsk zien. Maar dat de Russen nu toch richting die stad kunnen oprukken, wat zegt dat? Dat ze nog geen troepen hebben weggehaald uit de Donbass. Dus uit die opmars naar Pokrovsk hebben ze nog geen troepen weggehaald naar Koersk om de opmars van Oekraïne bij Koersk te gaan stoppen. Dus op korte termijn zul je daar ook geen effect van zien. Op lange termijn ga je dat wel zien. Want de Russen moeten kiezen, gaan ze de voorraden sturen naar de troepen die bij Koersk zijn om de Oekraïners tegen te houden? Of ga je jouw granaten, munitie en mensen sturen naar de Donbass om door te gaan met die aanval? Want ze winnen wel trein, maar ten koste van heel veel mensen en heel veel wapens en heel veel kogels. Dus ze betalen er een hele hoge prijs voor. En de vraag is of ze dat kunnen volhouden. Je ziet dat ze haast maken. Waarschijnlijk om Oekraïne onder druk te zetten om eerder te stoppen met Koersk. En andersom gebeurt het ook. Oekraïne gaat door met Koersk om de Russen onder druk te zetten om troepen weg te halen uit de Donbass. Ja, terwijl dat dus twee plekken zijn die heel ver van elkaar af liggen. Ja. Als het gaat om die stad Pokrovsk, het kost de Russen, zegt u, dus heel veel mensen en ook materieel. Hoe zit dat bij aan de Oekraïnse kant? Ja, die hebben wat minder mensen, dus je moet er wat zuiniger zijn. En eigenlijk zie je twee andere wijzen van vechten. Russen doen dat met heel veel massa. En verliezen zijn, ja, die eigenlijk telt een mensenleven daar niet. En materieel hebben ze nog aardig wat, dus ze kunnen daarmee doorgaan. Oekraïne heeft minder mensen en materieel, dus die moeten veel meer bewegen in een oorlog. Vandaar dat ze naar Koersk zijn gegaan, want dan kunnen ze bewegen, daar zijn ze goed in. Maar moet je die goede troepen dan ook naar Pokrovsk sturen om de Russen daar tegen te houden, dat heeft minder zin. Dus je kunt beter die kracht van de Russen proberen te ontwijken en ze indirect proberen aan te vallen. En dat is dus hun logistiek aan te vallen. Ze dwingen troepen uit de Donbass weg te halen. Alleen dat effect zie je nooit binnen een paar dagen. Daar heb je weken voor nodig. Dus de komende weken zullen beslissend worden voor de toekomst van Pokrovsk en de Donbass. Nou, en hoe gaat het met de verdediging van zo'n stad? Want in de Donbass horen we over loopgraven. Maar dit is een stad verdedigen. Is dat militair gezien echt een ander verhaal? Ja, denk aan Gaza. Als je echt een stad wil innemen, moet je elk dorp, elk huis, elke kelder, elke verdieping moet je innemen. En dat is ontzettend moeilijk vechten. En ga er maar vanuit dat een van de redenen dat ze die burgers weg willen hebben uit Pokrovsk is dat ze die hele stad ter verdediging willen voorbereiden. Dus dat ze bunkers willen gaan maken, in huizen, loopgraven willen maken, tunnels graven waar ze snel naar links, naar rechts kunnen. Dus die hele stad wordt ter verdediging ingericht. En het gaat dus een ander gevecht worden dat we eigenlijk nu zien, hè, op een beetje agrarisch gebied van loopgraaf naar loopgraaf, waarbij de Russen ontzettend veel massa gebruiken. Dus wat dat betreft gaan we in een hele andere fase van de oorlog in als je kijkt naar het soort vechten, als de Russen erin slagen überhaupt bij Pokrovsk te komen. Maar wat is zo'n stad dan dus makkelijker te verdedigen dan wanneer je in open veld bezig bent? Ja, zeker als je massa hebt. Kijk, voor de Russen is het gewoon simpel om een loopgraaf helemaal weg te schieten met je kanonnen en je artillerie. Want je weet waar de vijand zit. Je weet waar de loopgraaf is. In een stad weet je dat nooit. Je weet niet op welke verdieping jouw tegenstander zit. Die kan voor jou zitten, onder jou zitten, boven jou zitten. Dat maakt het vechten in orde zo ongelooflijk moeilijk. En voor een aanvaller is het een van de moeilijkste dingen om te doen. En het vreet letterlijk mensen. En het vreet letterlijk materieel. Dus de Russen moeten wel heel veel naar de Donbass brengen om Pokrovsk te kunnen veranderen. Over. En dat is het dilemma wat ze hebben. Gaan we nou, wat we hebben, die schaarse middelen, blijven die inzetten bij de Donbass? Of ja, we moeten ook wat doen aan een inval op ons eigen grondgebied bij Koersk. Daar moeten we ook wat aan doen. En dat is precies de reden van die aanval op Koersk. En ook het verband tussen Koersk en Pokrovsk. Dat Oekraïne nu dilemma's geeft aan de Russen. Van maak de keuzes maar waar je heen gaat. Maar ergens gaan wij dan winst boeken. Dank u wel. Marten Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten. In Chicago is de Democratische Conventie begonnen. Buiten het terrein van die conventie demonstreren pro-Palestijnse betogers. Zij vinden dat de Democraten te weinig opkomen voor het lot van de Gazanen. Het is de vraag of Kamala Harris, die Joe Biden is opgevolgd als presidentskandidaat, een andere, meer kritische koers gaat varen richting Israël. Correspondent Rudy Bauma was bij de protesten. So right now we're in Little Palestine or Bridgeview, Chicago. We rijden rond in Bridgeview, dat ook wel Klein Palestina wordt genoemd. Het is een voorstad van Chicago. En ja, er is geen andere plek in Amerika waar zoveel Palestijnen dicht bij elkaar wonen als hier. Je zit in de auto met Janine en Abla. Ze komen ook uit Little Palestine, dat als thuis voelt voor ze. En ze zijn actief in de organisatie van pro-Palestijnse protesten in Chicago. I just got a call to host the protest. En Abla die krijgt terwijl we rijden het verzoek of ze de pro-Palestijnse protesten rondom de Democratische Conventie aan elkaar wil praten. Hi, salam, how are you? Good. Okay, maar eerst nemen ze ons mee naar een Palestijnse koffiebar, net open en loopt als een tierenlier. I will do an iced saffron latte, please. The main thing is just having the DNC hear our voices loud and clear. Janine vertelt ons dat ze hun stem willen laten horen aan de Democratische Conventie. Ze hebben al 10 maanden gedemonstreerd afgelopen jaar in het hele land, maar ze hebben het gevoel niet gehoord te worden. And it feels as though our asks and our demands have never really been quite heard. Ik sta dus buiten die Palestijnse koffiebar en daar staat een pick-up truck voor en daar staat heel groot op Rednecks Support Palestine. Met een grote Palestijnse vlag erop. En daarnaast staat een meneer met een gouden tand. Een witte meneer met een t-shirt aan. Redneck Support Palestine ook. I'm from Texas. Hij komt uit Texas. I am a revert 3.5 years ago. Ja, hij is 3.5 jaar geleden bekeerd tot islam. Like I said, I've been supporting Palestine for the past 10 years... when you couldn't even talk about it. En hij steunt Palestina al 10 jaar. And I will continue to stand with Palestine until they're free, inshallah. En hij zal Palestina steunen tot ze vrij zijn, inshallah, zegt hij, als God het wil. Een dag later, we zijn inmiddels in Chicago, vlakbij het conventieterrein. En hier zijn duizenden pro-Palestijnse betogers verzameld. My name is Abla Abdelkader and I am a student organizer. Abla staat nu op het podium. In what seems like an overnight shift, the city of Chicago has de stad lijkt wel een politiestaat, zegt ze. Er zijn 2500 politieagenten opgetrommeld en zelfs de Nationale Garde staat standby om, zoals zij het omschrijft, profiteurs van genocide te beschermen. En daar bedoelt ze de Democratische Partij mee. Ik vraag aan Ross of ze niet hoopvol is dat de Israëlkoers van de partij verandert nu Harris de presidentskandidaat is. Absoluut niet, zegt ze. Harris is medeplichtig aan het sturen van ruim $30 miljoen aan steun naar Israël afgelopen maand en is een standvastige zionist, aldus Abla. Ik zie ineens Cornel West het terrein oplopen. Die neemt het als linkse onafhankelijke presidentskandidaat op tegen zijn democratische en republikeinse opponenten. Ik vraag hem of deze protesten verschil zullen maken. It already made a difference in terms of having impact on the discourse. It already made a difference in terms of making sure that the suffering of our precious Palestinian brothers and sisters and siblings are visible. They don't nou, dat hebben ze al gedaan, zegt hij. Het maakt het lijden van de Palestijnse broeders en zusters zichtbaar. Ze tellen mee, Aldous West. Maar de Democratische Partij is een corrupte partij, vindt hij, waar maar weinig ruimte is om te manoeuvreren. Of hem dat kans geeft de presidentsverkiezingen te winnen, we zullen zien, zegt hij. We gaan fight no matter what. Een reportage van correspondent Rui Bauma. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 16 over 7. In Met het oog op morgen aandacht voor geweld tegen vrouwen. De Britse overheid wil vrouwenhaat op dezelfde manier gaan behandelen als andere vormen van ideologisch extremisme. René Rumkens, voormalig bijzonder hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt hoe de overheid in Nederland met vrouwenhaat omgaat. Nederland is eerder ook op de vingers getikt dat men te weinig het genderspecifieke element waarin dus, waarmee wordt bedoeld dat vrouwen een substantieel groter risico lopen dan mannen op allerlei vormen van geweld, dat dat in het Nederlandse beleid te weinig aandacht voor is. In Groot-Brittannië richten ze zich vooral op de zogenoemde incelcultuur. Een groep mannen die zichzelf onvrijwillig celibatair noemt. En op internet oproepen tot geweld tegen vrouwen. René Rumkes vertelt in welke vormen die incelcultuur zich uit tegen vrouwen. Alsof men dus gerechtigd is om seks te hebben met vrouwen. En ik denk dat het onderscheid belangrijk is tussen een wens die volstrekt, ik zou bijna zeggen normaal, dan wel niet gezond is, om seks te hebben, en het idee dat je daar recht op zou hebben. En dat anderen dat ook op het moment dat je niet helemaal in je verlangens of behoeftes wordt tegemoetgekomen, dat iemand anders daarvoor verantwoordelijk gesteld wordt. Dat is natuurlijk interessant hier. Urenlang in de file staan omdat er aan de weg wordt gewerkt. Het gebeurde eerst in Diemen door de afsluiting van de A10. Afgelopen weekend was draak in Nieuwegein door de afsluiting van de A2. In Nieuwsuur waarschuwde Rijkswaterstaat dat het einde nog niet in zicht is. Veel asfalt is aan vervanging toe, zegt directeur Erik Diepstraten van Rijkswaterstaat. Onze voertuigen zijn vele malen zwaarder. Ons verkeer wordt meer belast, of ons wegennet wordt meer belast dan we hebben berekend in die jaren. Dus het betekent ook echt dat onze infrastructuur achteruit holt. Daarnaast hebben we gewoon dat we een hele hogere norm nastreven in Nederland. We willen dat ons wegennet goed, beschikbaar en veilig is. De komende tijd gaat Rijkswaterstaat dus op nog meer plekken werken aan de weg. We gaan op de Asserdijk zijn we bezig. Op de A7 bij Purmerend zijn we bezig. We zijn bezig op de ringweg Amsterdam. We gaan bij de A16 Rotterdam aan de slag. En eigenlijk als je naast me ziet, zie je dat er enorm veel werkzaamheden zijn die op de weggebruiker afkomen. Dus het betekent ook dat als je de weg op gaat, echt even goed moet kijken. Waar zijn de werkzaamheden? Is mijn reis nu nodig of kan ik hem ook op een ander moment doen? En dat was gisteravond op Radio en TV. Australië en Indonesië gaan nauwer samenwerken op militair gebied, meldt de Canberra Times. Volgens die Australische krant is er een deal gesloten waardoor Australische en Indonesische militairen op elkaars grondgebied mogen opereren. Bijvoorbeeld met een militaire basis of bij oefeningen. Deze deal is goed voor de veiligheid van beide landen en voor de hele regio, zegt de Australische premier Albanese. It will be a vital plank for our two countries to support each other's security, which is vital to both countries. But also to the stability of the region that we share. Australië en Indonesië delen de langste zeegrens ter wereld en werken al samen op gebied van veiligheid en het tegengaan van mensen- en drugssmokkel. De Spaanse politie heeft een man van 20 opgepakt voor de steekpartij in de provincie Toledo, waarbij zondag een jongen van 11 omkwam. Volgens omroep RTVE zou de man hebben bekend. De jongen was zondag aan het voetballen met andere kinderen op een veld in de plaats Mosegon. Een gemaskerde man stak ineens om hem heen en de jongen van 11 werd geraakt. Na een klopjacht werd de verdachte opgepakt. Hij zou in Madrid wonen, maar familie hebben in het plaatsje in de provincie Toledo. Het motief is nog onduidelijk. De BBC beschrijft de angstige momenten voor de opvarenden van een gezonken zeiljacht voor de kust van Sicilië. Gisteren was het ook al in het nieuws. Nog altijd worden er 6 mensen vermist, onder wie de bekende Britse tech-ondernemer Mike Lynch. 1 lichaam is inmiddels geborgen. 15 mensen konden worden gered. Dat zeiljacht kwam in de nacht van zondag op maandag in de problemen door noodweer. Een Britse moeder omschrijft bij de BBC hoe ze haar baby boven water hield om niet te verdrinken. De overlevenden wisten zich op een reddingsbootje te hijsen, laat de kapitein zien van het schip dat de 15 heeft gered, onder wie dus die baby. We found this life raft. Yeah. Drifting. But anything inside? There was 15 people inside. Ah, 15 people. 15 people inside. And in the life raft was also a little baby. So it was a big disaster. Yeah. Een grote ramp, al dus die reddende kapitein bij Sicilië. En motorfabrikant Harley-Davidson die stopt met diversiteitsbeleid en andere progressieve projecten. Volgens CNN zijn er meer Amerikaanse merken gestopt met projecten over diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Bijvoorbeeld trekkerfabrikant John Deere. De bedrijven krijgen kritiek van conservatieve Amerikanen en 1 activist in het bijzonder. Deze Robbie Starbuck wees erop dat Harley bijvoorbeeld LHBTI-evenementen sponsort. De motorfabrikant zegt naar alle leden van de gemeenschap te willen luisteren. Activist Starbuck noemt het een overwinning en suggereert op X dat hij zijn pijlen nu richt op een ander bedrijf dat volgens hem te woke is. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan nog niet veel dagelijkse files. Er is vooral vertraging door werkzaamheden. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Beest en knooppunt Everdingen. Nu 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En de werkzaamheden aan de Hartelbrug bij Spijkenisse veroorzaken file op de N218 richting Oostvoorne. Voor de aansluiting met de N57. De vertraging is daar bijna een half uur. De Vuelta, de Ronde van Spanje, is al een paar dagen onderweg inmiddels. De laatste van de 3 grote wielerronden gaat vandaag de berg in. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hebben we tot nu toe kunnen zien? Nou, wat hebben we tot nu toe kunnen zien? 3 maal is scheepsrecht voor Wout van Aert, de Belg, die we ook allemaal zo goed kennen in Nederland. Die zo ontzettend veel ereplaatsen reed, ook op de Olympische Spelen nog in de tijdrit. En die ernstig ten val kwam eerder dit jaar en daarna heel veel ereplaatsen reed, maar nooit winnend. En er zijn mensen die graag al die ereplaatsen zouden rijden, hoor. Maar gisteren was het zover. Hij was al in de leiderstrui gekomen door een 2e plaats in de sprintetappe. Na ook al op het podium gestaan te hebben bij de korte tijdrit van 12 kilometer. Maar gisteren won hij in die rode trui en maakte hem extra blij om eindelijk weer eens echt te winnen. Staat daardoor ook bovenaan in het klassement en heeft een hele sterke start. Is geen kandidaat voor de eindoverwinning, laat dat helder zijn met al die bergen die gaan komen. Maar het is voor hem wel een hele mooie start met een prachtige tijdritje, de rode trui. En gisteren als beloning een ritwinst. Dus die zit tot nu toe heel tevreden. Ja, want dat was sowieso wel een bijzondere ronde, want er is niet echt een topfavoriet nu, hè? Nee. En dat eerste tijdritje, 12,5 kilometer, ja, wat moet je daar dan uit concluderen? Want ja, daar kijk je dan natuurlijk toch wel een beetje naar. Nou, in ieder geval dat Roglic daar heel erg goed was. Ook eerder zwaar gevallen dit jaar. Sepp Kuss, de kopman van Visma Leasebike, viel wat tegen in die tijdrit. Maar ja, wat zegt dat? Het is een 3 weken durende ronde. En wij normale mensen worden elke dag moeer in zo'n ronde. Maar veel van deze renners worden sterker. Dat vind ik ook altijd een prachtig verhaal. Almeida is wel echt een mede-favoriet, heeft goed gereden. En ja, en dan zijn er een aantal Spanjaarden die toch ook heel graag in deze ronde heel goed zullen willen rijden. Veel van hen hebben toch moeite om echt 3 weken lang bij de pinken te zijn. En dat moet je als je die ronde wil winnen. Maar het is een hele open ronde vandaag, de eerste aankomst berg op. En in dat opzicht is het wel een beetje spannende dag. Omdat wel iets duidelijker gaat worden wie echt van voren zitten. Daar zit ook een Nederlander bij, Tijmen Arendsman. Maar zo maar even over al die andere Nederlanders. Hè. Nou, precies. Want welke Nederlanders zitten erin waarvan we iets kunnen verwachten? Ja. Nou ja, we hebben er 12. Dus dan zou je denken dat is een substantieel aantal. Dat is ook niet slecht. Maar één zijn we er dan helaas al kwijt. Dylan van Baarle, toch al zo'n pechvol seizoen. Had een belangrijke rol, ook als ondersteuning in de ploeg. Maar heeft zijn heup gebroken in de tweede etappe. Is echt voor hem wel buitengewoon vervelend hoor. Eerder dit jaar als een sleutelbeen gevallen. En nu een heupbreuk. Dus dat, die is er voorlopig helemaal uit. Ja, en bij die anderen, wie vallen dan op? Robert Gesink rijdt zijn allerlaatste ronde. Is natuurlijk ook een ondersteuner. Steven Kruijs. Kruiswijk eerder dit jaar ernstig gevallen, had graag de Tour gereden. Is ook op redelijke leeftijd, is ook echt ondersteunend. Het zijn feitelijk allemaal ondersteunende renners die we hebben. Mogen we dan wat verwachten? Nou, we kijken toch altijd een beetje naar Sam Omen, die in het verleden een paar keer bewezen heeft echt te kunnen klimmen. Misschien wel of ergens voor een dag succes kan gaan. Maar de naam die ik net noemde, Tijmen Arendsman, dat is iemand voor het klassement. In Nederland nog niet zo heel naar buiten getreden, maar is toch echt een hele goede renner. Bij Ineos, buitenlandse ploeg, contract net verlengd, is 24 jaar, heeft rugnummer 21. Dat geeft toch echt aan dat je het kopman bent, samen met Rodriguez, wat ook een hele goede renner is. Hij reed een keurige tijdrit, zeg maar, staat nu 22e. Maar vandaag tijdens die eerste bergetappe zullen we ook extra op hem letten. Want als we voor het klassement kijken, is hij de Nederlander die het vers moet kunnen komen. En hoe ver dat is, daar is hij zelf en wij ook allen zeer benieuwd naar. Hele open ronde van Spanje, zwaartepunt in de derde week. Maar vandaag wordt het wat duidelijker, want we gaan de Spaanse bergen in en die zijn hoog en steil. Tom, dankjewel. Lee Jones, Chuck E's in love. Ster. Beleef de strijd in de Formule 1. Dichterbij dan ooit. Wil jij erbij zijn in 2025? Ga dan nu naar DutchTV.com. Muzikant Ruud en zijn vrouw Trudy willen dat hun erfenis goed terechtkomt. Het verhaal van de Nierstichting raakt hen, zoals goede muziek dat doet. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Deze zomer in iFilm Museum alle films van Joel en Ethan Coen, de bekendste buitenbeentjes van Hollywood. Met The Big Lebowski, Fargo en No Country for Old Men. Te zien in iFilm Museum. Hey buurman, jij ook al een nieuwe €3500 voordeel? Mooi hoor. Ik ben zo blij met mijn nieuwe €3500 voordeel. Hij rijdt echt heerlijk. Wil de eigenaar van de blauwe €3500 voordeel met kenteken? Haal nu snel bij Volkswagen jouw voordeel tot €3500. Op de tijdelijk extra rijk uitgeruste actiemodellen van de Golf, T-Roc, Taygo, ID3 en ID4. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Stel je voor, vrijdagavond, Marktplein in Hilversum. En je hoort Tchaikovsky, Sibelius. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. En dan geeft ze ook nog een muzikaal cadeau aan de stad. Je kunt erbij zijn. 23 augustus, 8 uur, Marktplein in Hilversum. Info open035.nl. Toegang gratis. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Speelt het Radio Philharmonisch Orkest live. Info open035.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Bij de verkiezingen op Sint Maarten is de opkomst zo'n 5-6% lager dan de vorige keer in januari. Na die verkiezingen trad begin mei een nieuwe regering aan die na 17 dagen viel. De oogst van peren valt dit jaar bijna 10% lager uit dan vorig jaar, verwachten brancheorganisaties. Oorzaak het grillige voorjaar met koude en warme dagen en regen en hagel. Ook appeltelers zijn niet tevreden. Vorig jaar waren er veel minder appels. En dat verlies wordt deze oogst niet goed gemaakt. Op het partijcongres van de Democraten in Chicago heeft de Amerikaanse president Biden Kamala Harris geprezen. Zelf kreeg hij een minutenlang applaus, wat hem emotioneerde. Biden trok zich terug als presidentskandidaat. Harris neemt zijn plek over. En de komende weekenden worden rond Nieuwegein extra verkeersmaatregelen genomen. Met matrixborden, regelaars en verkeerslichten die langer op rood staan, probeert Rijkswaterstaat een nieuwe chaos te voorkomen. Door werkzaamheden aan de A2 kozen veel automobilisten afgelopen weekend een sluiproute, waardoor het muur vast kwam te staan. Ook de komende weekenden wordt er aan de A2 bij Utrecht gewerkt. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat voor een dag krijgen we? Ja, een dag met verschillen in het land. In het oostelijke helft van het land is het aanvankelijk gewoon zonnig en loopt de temperatuur op naar zo'n 24 tot lokaal zelfs 26 graden. In het westen van het land is het meer bewolkt en valt al een enkele bui. De komende uren blijft het op veel plaatsen nog droog. Maar eind van de ochtend, begin van de middag gaat het in het westen op veel plaatsen regenen. En dan geleidelijk breidt de regen ook uit naar het oosten van het land. Maar langs de oostgrens blijft het tot de avond droog en valt de eerste regen pas aan het begin van de avond. In het westen ligt de temperatuur vandaag tussen 20 en 22 graden. En hoe ziet het de komende dagen eruit? Nou, morgen in het noorden een enkele bui, verder droog met flink wat zon. Er staat een stevige wind uit het westen morgen en daardoor is het niet al te warm. Zo'n 19 graden in het noordwesten tot 21 of 22 in het zuidoosten van het land. Donderdag een droge dag met veel zonneschijn en gemiddeld een graad of 23. Daarna licht wisselvallig met vooral zaterdag vrij grote regenkansen. En temperaturen tussen zo'n 20 en 25 graden. Johnny, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, op zich redelijk goed. Er staan nog niet al te veel dagelijkse files. Er is vooral vertraging door werkzaamheden. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Nieuwegein-Zuid. De vertraging is bijna 20 minuten. Op de A59 richting Zierikzee tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de werkzaamheden op de A15 tussen Gorkum en Papendrecht. Die weg is helemaal dicht. Verder wordt er bij Spijkenisse gewerkt aan de Hartelbrug. En daardoor staan omrijders in de file op de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Heenvliet en de N57, 5 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. Ster. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Ter des Om biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Ter des Om. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Cruise met Holland-Amerika-lijn door de Middellandse Zee. Met haar indrukwekkende steden en prachtige stranden. Boek nu voor 2025, inclusief veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Kom dichter bij de magie van kunst bij de Vrije Academie. Beleef de verhalen, ontmoet de kunstenaars. Volg de introductie kunstgeschiedenis bij de Vrije Academie. Op 30 locaties en online. Schrijf je nu in op vrijeacademie.nl. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Middellandse Zeecruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Bij Florius zijn we klaar voor de starters. Heb jij helemaal zin in je eerste koophuis? Houd dat vast, zelfs als je contract wat minder vast is. Want een arbeidsmarktscan of een perspectiefverklaring brengt jou misschien wel dichter bij je eerste koophuis. Vraag naar het Klaar voor de Starterspakket bij je hypotheekadviseur of kijk op florius.nl/starters. Florius. Hypotheken die meebewegen. Opa Henny is nierpatiënt. In zijn strijd tegen nierziekten steunt hij de Nierstichting waar hij kan. Als vrijwilliger en met een maandelijkse gift. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. In België krijgt de formateur nog 3 dagen extra de tijd om de formatie af te ronden. 5 partijen proberen een kabinet te formeren. Net na de verkiezingen, in juni, werd er nog gezegd: het zou nog best wel eens snel kunnen gaan met de formatie. Maar de partijen lijken er toch niet uit te komen. Ivan de Vadder, politiek verslaggever bij de VRT. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarop loopt het vast? Het loopt eigenlijk vast op 2 elementen. 1, ideologie, links tegen rechts. En 2, op personen, zoals het vaak doet. Ik probeer het even uit te leggen. Het gaat om 5 partijen die proberen een regering te vormen. En die meestal tot rechts, centrum rechts behoren. Alleen is dat niet voldoende om een meerderheid te vormen. En is er ook 1 centrum-linkse partij nodig. Dat is de partij de Vlaamse Socialisten. Die heette Vooruit. Die hebben als voorzitter Conor Rousseau. En dat is de zusterpartij van jullie, PvdA. Dat is de enige linkse, centrum-linkse partij. En om die partij bij voor de rest centrum-rechtse tot rechtse partijen te krijgen, moeten er natuurlijk toegevingen worden gedaan waarop dan een rechtse partij, in dit geval de Franstalige Liberalen, die heette de MR en die hebben als voorzitter Georges-Louis Boucher, die dan weer gaan stijgeren en niet akkoord gaan. Dat is het ideologische of de ideologische tegenstelling. De formateur Bart Wever heeft geprobeerd om ook grote vermogens een deel van de lasten te laten betalen. Wij hebben een heel groot begrotingstekort en dat zou voor een stuk dichtgereden door meerwaardebelastingen op aandelen, waarop de rechtse partij, in dit geval die MR van Georges-Louis Boucher, gaan stijgeren is en dit eigenlijk tegengehouden heeft. Komt er nog eens bij dat die 2 heren ja, persoonlijk niet echt meer door dezelfde deur kunnen. En dat is een beetje uitgebarsten op zondagavond. Dat is de samenvatting. Ja, dus het ligt vooral aan die 2 kemphanen eigenlijk. Waar ligt hun grootste twistpunt? Het grootste twistpunt ligt op het feit van wie moet het geld ophoesten? Er is een tekort van 28 miljard. Europa wil dat we tegen 20 september een heel concreet plan hebben om dat tekort op 4 jaar te gaan dichtrijden. Ja, dan heb je eigenlijk maar een aantal mogelijkheden. Concreet, besparingen, goed. Daar is iedereen het over eens dat dat moet gebeuren. Maar je kan ook meer belastingen heffen. En dat is bijvoorbeeld een idee dat aan de linkerzijde heel populair is. Laat ook grote vermogens meer betalen om dat tekort weg te werken. Dat is de lokaas waarmee de formateur Bart De Wever van de conservatief-rechtse partij, de N-VA, probeert die linkse partij bij die 5 partijen te houden. Maar dat is tegen de zin in van de liberale partij, de Franstalige liberale partij, die daar niet akkoord mee gaan met die toegevingen. Maar het is behoorlijk hevig geworden, Omdat die twee partijen, die twee campgangen, zitten ook in de huidige regering. En dat is niet echt goed verlopen de afgelopen 4 jaar. Net tussen die twee. En dat conflict wordt nu meegenomen in de formatie. Nu goed, echt dramatisch is het niet. Hè? Je zei het zelf, 3 dagen zijn er extra genomen om dit proberen rond te rijden. En vooral, er is eigenlijk niet echt een alternatief. Er zijn wel mogelijkheden om andere meerderheden te vormen, mathematisch dan. Maar in C maken die andere problemen dan weer los, die ja, bijna nog moeilijker op te lossen zijn. Dus het is een beetje een kleine crisette, zoals wij dat dan vaak noemen, om ervoor te zorgen dat iedereen weer bij de les is. En in de hoop dat dit tegen donderdagavond opgelost raakt. Ja, ja, die twee worden de armen op teruggedraaid, denkt u? Ja, daar komt het op neer. En dan zitten we toch nog altijd, want wij hebben toch wel een traditie, nog meer dan jullie, voor lange formatieperiodes. Dan zitten we toch nog altijd in dat idee van dat het voor ons land relatief snel opgelost zou kunnen raken. En dat we relatief snel, namelijk tegen die datum die Europa ons oplegt, 20 september, er een mogelijkheid is om deze regering toch nog altijd te vormen. Dus ongerustheid is er niet echt nee. Bij de politici op dit moment. Maar hoezo Europa die 20 september oplegt? Ja, dat is een van in België wordt heel vaak een externe factor gebruikt om een intern probleem op te lossen. We hebben al jaren een heel groot begrotingstekort. Dat wil zeggen dat we veel meer uitgeven dan dat we eigenlijk kunnen. Daar heerst een soort lakse houding tegenover. En dan is het altijd handig wanneer een buitenstaander, in dit geval Europa, die begrotingen controleert, daar een deadline gaat opleggen. En dit is eigenlijk wat ook hier gebeurt en waar de formateur gebruik van maakt. Er is nog een tweede deadline. Er zijn ook lokale verkiezingen in ons land op 13 oktober. En eigenlijk wil iedereen, ook die Cameronen, ook die andere partijen, willen dat er een regering gevormd is voor die lokale verkiezingen. Anders krijg je die verkiezingen die hun schaduw vooruitwerpen. Je moet weten dat bij ons politici meestal 2 jobs combineren. De formateur bijvoorbeeld, die wellicht eerste minister wordt, is op dit moment ook de burgemeester van Antwerpen. Ja. En die een van die twee camphanen is of wil de burgemeester van Sint-Niklaas worden, de andere de burgemeester van een andere stad, Bergen. Ja, dus je voelt dat ook dat zorgt voor een zekere druk om dit dan toch nog relatief snel op te lossen. Hartelijk dank. Iwan de Vadder, politiek verslaggever bij de VRT. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Prinses Amalia wordt lid van het Amsterdamse studentenkoor. Dat meldt het blad Quote. De prinses zou deze week al meedoen met de ontgroening. Jeroen Schmalen, koningshuisverslaggever bij het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. In 2022, 2 jaar geleden dus, besloot prinses Amalia juist niet lid te worden van die studentenvereniging. Nu dus nee. Wel. Is dat verrassend, vind je? Nou, ja en nee. Kijk, wat er toen speelde was die enorme rel na dat lustrumfeest van het studentenkoor, waar bepaalde uitspraken via filmpjes uitlekten. Dat leverde natuurlijk enorm veel gedoe op, ook publicitair. En dat was niet het moment voor de volgende koningin van Nederland om zich daarbij te voegen. Bovendien speelde die kwestie rond die bedreigingen toen net op. Dus er gebeurde veel meer in haar leven. En ik heb begrepen dat ze er toen zelf van heeft afgezien. Tegelijkertijd heeft zij eerder gezegd tegen Claudia de Breij, die haar interviewde voor haar 18e verjaardag, van ik wil een studententijd met alles erop en eraan. Dus ook een lidmaatschap van het koor, een jaarclub, alles erop en eraan. Maar waarom eerst niet en nu dus dan wel? In 2024 kan het ineens wel. Ja, omdat die storm nu toch wel is gaan liggen. Hè. Er zijn daar maatregelen genomen bij die vereniging. De gemeente Amsterdam houdt daar ook toezicht op. En het staat ook niet meer zo op ons netvlies. Dus ik denk dat Nederland hier redelijk schouderophalend op reageert. En dat was 2 jaar geleden niet het geval geweest als ze destijds was toegetreden tot de vereniging. Ja, tegelijkertijd, er zijn wel verenigingen geweest die inderdaad wel maatregelen namen. Maar vervolgens gebeurde er toch weer wat, dus neemt ze ook niet een risico? Ja, nou ja, niet over wat er in het verleden is gebeurd. Ik denk dat je dat haar niet aan kan wrijven. En ja, natuurlijk nemen ze een risico. Dat doen ze feitelijk natuurlijk leden van de koninklijke familie. En zeker het volgende staatshoofd doet dat natuurlijk met alles wat ze in het openbaar doet. Tegelijkertijd is er natuurlijk geen gemeenschap zo gesloten als het studentenkoor. Er lekken zelden echt dingen uit. Hè. Dat 2 jaar geleden was echt wel wonderlijk dat dat naar buiten kwam. En ik neem aan dat de mensen die veel met haar te maken krijgen ook wel op het hart wordt gedrukt om haar niet op sociale media te posten, zoals dat altijd al gebeurt met vriendinnen van de prinsessen. Maar ja, er zit natuurlijk wel een risico in. Het is de grootste studentenvereniging van Nederland. Ja, daar lopen natuurlijk heel veel mensen rond op zo'n sociëteit die een telefoontje bij zich hebben. Maar mijn vermoeden is dat Amalia's beveiligers ook daar wel een beetje een oogje in het zeil zullen houden. Nou ja, als het gaat over die beveiliging, kan ze uit dat oogpunt lid worden? Ja, blijkbaar. Maar maakt het wel of niet moeilijk? Ja, dat maakt het misschien iets moeilijker. Tegelijkertijd is mij verzekerd 2 jaar geleden dat ze niet om die reden heeft afgezien destijds van zeg maar het niet lid worden. Dat niet rechtstreeks te maken had met die bedreigingen die er overigens nog altijd zijn. Hè. Het is niet dat ze nu in Amsterdam woont en studeert omdat die bedreigingen weg zijn. Het is dat daar nu maatregelen zijn genomen waardoor dat mogelijk is. Zo wordt mij verzekerd. Maar dat zij toen destijds niet lid werd van het koor, dat heeft echt met die publicitaire storm te maken en niet zozeer met de nee. Bedreigingen. Kan je ook voorstellen, ja, zo'n sociëteit is natuurlijk goed te beveiligen. Hè. Dat is één plek. Beveiligingsbronnen hebben mij destijds wel verzekerd. Het is lastiger als zij zomaar in de stad rondloopt om haar te beveiligen. Dat is een veel grotere operatie. Ja, gewoon los stappen is lastiger te beveiligen dan langsgaan bij het koor. Dankjewel, ja. Jeroen Smalen, koningshuisverslaggever bij het AD. De Fietsersbond in Limburg wil geen fietspad, lezen we bij Omroep L1. Ja, een fietsersbond die geen fietspad wil, dat klinkt toch wel een beetje tegenstrijdig. Het gaat volgens L1 om de N595 tussen Wittem en Kapolder. Al jaren een krappe 60 kilometer weg die fietsers en auto's moeten delen. En de provincie wil daarom een apart fietspad. Goed nieuws, zou je zeggen, voor de tweewielers, maar daar denkt de Fietsersbond dus anders over. Normaal gesproken zijn wij altijd voorstander van een vrijliggend fietspad, maar in dit geval niet, omdat het ertoe leidt dat je dus op diverse plaatsen de weg moet oversteken om naar dat fietspad te komen en daar wordt het niet veiliger mee. Schijnveiligheid? Ja, schijnveiligheid, zo kun je dat noemen, ja. Ja, wat dan het alternatief is, weet ik eigenlijk niet, want ja, je moet toch laten we ergens een weg over om een fietspad te bereiken. De Fietsersbond stapt zelfs naar de Raad van State daar in Limburg. L1 vroeg ook nog aan fietsers op die weg, die N595, wat ze er zelf van vinden. Die vinden een apart fietspad best een goed idee. Een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Atlanta wordt aangeklaagd omdat een deel van de schedel van een patiënt zoek is. Volgens The Guardian werd 2 jaar geleden een man geopereerd na een hersenbloeding. Een deel van zijn schedel werd verwijderd met het idee die later terug te plaatsen. Maar dat stukje van 12 bij 15 centimeter is zoek. De man kreeg een synthetisch schedelstuk als alternatief. Dat ging ontsteken. De medische rekeningen zijn inmiddels opgelopen tot zo'n $150.000. Het ziekenhuis in Atlanta is trouwens van meer patiënten een stuk schedel kwijtgeraakt. Waarschijnlijk verkeerd gelabeld en door elkaar gehaald in de diepvries. Ja, niet echt handig. Veel verjaardagsvisite, inclusief de burgemeester, voor de oudste inwoner van de Noordoostpolder. Kees Omtzigt werd gisteren 104. Met recht een polderpionier. Kees was betrokken bij de aanleg van de Noordoostpolder en stond letterlijk met zijn poten in de klei om sloten te graven, vertelt hij aan Omroep Flevoland. Ik ben zogenaamd pionier. Was het zwaar werk? Ja, zeker. En was het ook altijd gezellig? Mopperen, kanker, echt kanker. Ja. Nou, zo gezellig klinkt dat niet. Nee, het was altijd niet even leuk. Nee. Ja, mopperen dus. Kees heeft er nog een ander woord voor. Daarmee reageert de poldergravers het zware werk af, zegt hij. Hij kreeg natuurlijk ook de onvermijdelijke vraag: wat is het geheim van zo lang leven? Ja, daar moeten ze altijd weer aan geloven. Zijn tip om 104 te worden: niet te vaak dronken worden. Nou, die nemen we mee naar huis. En een pasgeboren giraffe in de Amsterdamse dierentuin Artis, die heeft gisteren de eerste hoefjes buiten het hok gezet, meldt AT5. Na wat aansporing van moeder was het kalf voor de bezoekers eindelijk te zien. Leuk. Hij is wel schattig. En ook leuk dat hij naar buiten kwam. De manier waarop ze lopen en bewegen. Het zijn zo elegante beesten. Het is een mooie, het is prachtig om te zien. Ja, elegante beesten. Zo'n kleine giraffe wankelt nog behoorlijk. En dan zit een ongeluk in een klein hoekje, zegt de verzorger. Het kalf was even op onderzoek uit. Die zag het verblijf en er is hij nog nooit geweest. Dus die wilde even weten wat er allemaal was. Ja, en toen struikelde hij en toen viel hij bij ons in het kleine grachtje die we hebben. Zonder water, gelukkig. Ook wel weer schattig, hè? Bijna een Disney-film, zo'n struikelend giraffenkalfje. Het gaat allemaal goed met hem. Een klein duwtje van de verzorger en de giraf is weer op pad gegaan. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De meeste files die er nu staan leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn maar een paar files die meer vertraging veroorzaken dan 10 minuten. Zoals op de A59 richting Zierikzee tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder. Daar 5 kilometer file. Dat komt door de afgesloten A15 tussen Gorkum en Papendrecht. Het zijn voornamelijk omrijders. Op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorde voor de aansluiting met de N57. 3 kilometer file met daar een half uur vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten Hartelbrug. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. I let it fall. Set fire to the rain van Adele. Het is 7 minuten voor 8. In 2023 werden er zo'n 8000 boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis boven de weg. Nog altijd veel te veel, vindt Rijkswaterstaat. In een nieuwe campagne benadrukken ze daarom nogmaals dat een rood kruis er nooit zomaar staat. Er is altijd iets aan de hand. Weginspecteur Hugo Durlo, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Je zou denken dat spreekt voor zich dat dat rode kruis er niet voor niks staat. Waarom negeren weggebruikers dat? Is dat bij u duidelijk? Daar is natuurlijk een divers onderzoek naar gedaan. Maar er zijn verschillende redenen. Mensen kunnen het niet zien omdat ze met andere dingen bezig zijn. En alle andere redenen, dat ze het gewoon negeren bewust. Om te zeggen, dan kan ik eventjes doorrijden om iemand anders weer in te halen. En dan later weer in te voeren bijvoorbeeld. Dus het gebeurt bewust en onbewust. Want misschien kunt u nog even duidelijk maken wanneer zo'n rood kruis er staat. Wanneer dat gedaan wordt. Een rood kruis wordt geplaatst bij wegwerkzaamheden om een weg af te zetten. Dat wordt bij geplande werkzaamheden. En het wordt gedaan bij ongeplande werkzaamheden. Dus incidenten noemen wij dat. Dus dat kan zijn een ongeval, een pechgeval, afgevallen lading, een gevaarlijke situatie op de weg. En welke gevolgen kan het hebben wanneer mensen dat negeren? Gevaarlijke situatie. Kijk, wij zijn op dat moment bezig met beveiliging van een incident. Dus een auto die stilgevallen is, bij wijze van spreken, waar iemand in zit of iets anders. Dat zijn we aan het beveiligen. En dat is natuurlijk de bedoeling omdat dat die mensen gewoon veilig blijven. En dat er geen vervolgongevallen gebeuren. Nee, want de mensen nemen dus wel bewust het risico dat ze tegen iets of iemand aanrijden. Inderdaad. En daarom staan die kruisen ervoor. En daarom zorgen wij voor de veiligheid van weggebruikers en de wegwerkers. U heeft het zelf wel eens meegemaakt dat u bijna werd aangereden. Wat gebeurde er? Ik ben zelf met mijn voertuig aangereden. Ik beveiligde op dat moment een voertuig met daarin een gezin wat kapotte koppeling had. En waar de kruisen boven de weg stonden. Op dat moment kom je aan en plaats je voertuig. En op het moment dat ik mijn voertuig geplaatst had en naast mijn auto stond, echt werkelijk bijna tegen mijn auto aan, werd mijn auto aangereden. Ja, en dat is best niet prettig. Maar dat doen we allemaal voor de beveiliging van die mensen die natuurlijk in die auto zaten. En er reed dus een auto tegen u aan. Weet u waarom deze automobilist het kruis had genegeerd? Later heb ik met hem gesproken en hij zei dat hij naar het ziekenhuis moest en de weg aan het zoeken was. Dus hij keek wel naar de blauwe borden, naar de tekst, maar hij keek daaronder niet naar de kruisen. En dat is eigenlijk gewoon zo van, joh, als je aan het autorijden bent, moet je natuurlijk wel even bedenken dat je alles moet kunnen. Dus niet alleen rijden, maar je moet ook gewoon volledige aandacht voor het hele verkeer hebben. En vandaar natuurlijk ook deze campagne van let op dit soort aanwijzingen. Precies. Denkt u wel eens, dit wordt me echt wel te gevaarlijk? Ik stop ermee. Ik denk het wel eens, maar mijn werk is zo leuk dat stoppen geen optie is. Mensen opvoeden met de campagne, dat is dan de enige andere optie. Ja, klopt. Nou ja, we zullen met elkaar mensen moeten aanspreken, beboeten en aanspreken op gedrag wat niet in orde is. Dank u wel, weginspecteur Hugo Durlo. NPO Radio 1. Als het aan de directie van het Zuiderlandziekenhuis in Heerlen ligt, verdwijnt de spoedeisende hulp, het geboortecentrum en de IC naar Geleen. En veel inwoners maken zich daarom zorgen. We hebben heel veel oudere mensen hier in deze regio. Ja, dit kan gewoon niet. 5 dagen. Ook de huisartsen zien niks in het plan. Het plan wat nu ter tafel ligt is een dwaasplan en kent alleen maar verliezers. Deze week parkeert 5 dagen de gele Radio 1-bus in Heerlen. En ik praat met de inwoners, de artsen en de medewerkers van het ziekenhuis. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu ook van de makers van Zorgkiezer. Energiekiezer. Vergelijk, kies, bespaar. Dit is jouw tijd. Start nu met Spaans of een andere taalkursus van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Energiekiezer helpt je met kiezen en besparen op je energierekening. Wij vergelijken onafhankelijk alle aanbieders. En jij kiest de beste deal. Zo bespaar je al snel honderden euro's. Kies voor energiekiezer.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Alleen bij Energiekiezer. Bolbon of Powerbank bij je overstap. Kies voor energiekiezer.nl. Hey, schat. Weet jij of er op ons balkon een bubbelbad past? Ja, bij Lucky Day maak je namelijk elke dag kans op 450.000 euro. Bepaal zelf je lot met Lucky Day, de dagelijkse loterij. Lucky Day is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Crayon Kozijnen. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal, deals die je niet mag missen. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Racisme, seksisme, pesten. Het gebeurt bij de politie Rotterdam Centrum, schrijft NRC. En steunbetuigingen uit de eigen partij voor presidentkandidaat Kamala Harris. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Op de Democratische Conventie in Chicago heeft de Amerikaanse president Biden zijn vicepresident en beoogd opvolger Kamala Harris geprezen. Hij noemde de keuze voor haar destijds als running mate de beste beslissing van zijn politieke leven. Toen Biden het podium opstapte, barstte een minutenlang applaus los, wat hem raakte. Ook oud-presidentskandidaat Hillary Clinton sprak op de bijeenkomst. Ze hoopt dat Harris het glazen plafond zal doorbreken. De Amerikaanse inlichtingendiensten zeggen dat Iran achter de hackaanvallen op verkiezingscampagnes zit. Volgens de FBI hebben Iraanse hackers zowel bij de Democraten als de Republikeinen geprobeerd om gevoelige verkiezingsinformatie te krijgen, om zo de democratie te ondermijnen. Vorige week meldde het campagneteam van Trump al dat de interne communicatie was gehackt. Ook de Harris-Biden-campagne zou doelwit zijn geweest. Iran ontkent elke betrokkenheid. Fruittelers verwachten dat de oogst van peren zo'n 10% lager uitvalt dan vorig jaar. Het plukken begint deze week en de telers rekenen op een opbrengst van 327 miljoen kilo. De kleinere perenoogst komt vooral door het grillige voorjaarsweer met warme, koude en natte dagen en hagel. Telers van appels verwachten ongeveer dezelfde opbrengst als vorig jaar, maar toen waren er veel minder appels dan normaal door een kevenplaag. Bij de verkiezingen op Sint Maarten is de opkomst zo'n 5-6% lager dan de vorige keer in januari. Na die verkiezingen trad begin mei een nieuwe regering aan die al na 17 dagen viel. De veiligheidsmaatregelen bij de nieuwe verkiezingen op Sint Maarten waren strenger dan anders. In juli is een aanslag gepleegd op partijleider Aaron Dell van de nieuwe partij ONC. Zijn vrouw kwam daarbij om het leven. Bij de verkiezingen op Sint Maarten zijn geen grote incidenten gemeld. Bij een steekpartij in Almere Buiten zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt. 3 van hen moesten naar het ziekenhuis. En de politie heeft 3 verdachten aangehouden. Een ruzie was waarschijnlijk de aanleiding. De Israëlische premier Netanyahu accepteert een overbruggend voorstel voor een staakt het vuren in Gaza, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken na een gesprek met Netanyahu. Welke kwestie in het voorstel wordt overbrugd is onduidelijk. Israël zei eerder alleen akkoord te gaan als het de grens tussen Gaza en Egypte onder controle kan blijven houden. Hamas eist juist dat Israël alle troepen terugtrekt uit de Gazastrook. Het weer in het westen bewolking en later wat regen. In het oosten eerst nog zon. Het wordt 21 graden langs de kust tot een graad of 26 in het oosten. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Er zijn vanmorgen nog niet al te veel problemen onderweg door de zomervakantie in een groot deel van het land. In het zuiden van het land is het wat drukker. En verder veroorzaken werkzaamheden her en der vertraging. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein. Het oponthoud is daar zo'n 10 minuten. Dat hangt samen met de werkzaamheden aan de A10 Noord. De A15 Gorkum richting Rotterdam is dicht tussen Gorkum en Papendrecht vanwege werkzaamheden. Daardoor staan er files op de A59 richting Zierikzee bij knooppunt Zonzeel. Het oponthoud is daar maximaal 10 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Kleinpolderplein. De rechte rijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Rotterdam-Alexander met 10 tot 15 minuten vertraging. En we zien een half uur oponthoud op de N218 van Spijkenisse naar Oostvoorne voor de aansluiting met de N57. Dat zijn omrijders voor de afgesloten Hartelbrug vanwege werkzaamheden. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Wat een ramp, hè? Vroeg opstaan. Kinderen in crisisgebieden weten soms niet eens waar ze wakker worden. Zonder hun thuis zijn ze extreem kwetsbaar voor uitbuiting. Terre des Hommes biedt zorg en bescherming aan kinderen in nood. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Terre des Hommes. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. De Volvo EX30 is er vanaf €38.495. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. 18+, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van €1.000... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Rij de volledig elektrische Volvo EX30 vanaf €399 per maand. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl. Let op. Geld lenen kost geld. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Rotterdamse politieagenten die werken in het basisteam Centrum hebben te maken met racisme, seksisme en pesten door hun eigen collega's. En ook zijn er klachten over buitensporig gewelddadig handelen op straat. Daarover schrijft NRC vanmorgen. Verslaggever Marcel Hane, auteur van dat artikel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er allemaal aan de hand daar? Ja, het gaat om problematiek die zich concentreert in wat inderdaad heet het basisteam Centrum. Dat is een gebied van ongeveer 5 vierkante kilometer in het hart van Rotterdam. En dat is een ruig gebied, een eenheid waar agenten zich doorgaans niet vervelen. Er is veel uitgaansgeweld, demonstraties bijvoorbeeld. En er zijn 230 agenten werken daar en die klaagden sinds eind vorig jaar met name veel over pesten, discriminatie, racisme, geweld dat ze overdreven vaak toepassen, vinden ze zelf. En dat heeft ertoe geleid dat de politietop besloot dat er een onafhankelijk onderzoek moest komen. En dat onderzoek is de afgelopen maanden uitgevoerd. Ze hebben 75 agenten gehoord, een zogeheten teamscan noemen ze dat. En die klachten werden bevestigd. En vervolgens is dat rapport gepresenteerd aan de agenten en in een diepe laag gestopt en niet openbaar gemaakt, omdat de problematiek toch echt te pijnlijk is. Want wat voor voorbeelden zijn er van dit soort gedrag? Nou ja, het gaat bijvoorbeeld om het is racisme van het platte soort. Foute politiehumor. Dus bijvoorbeeld tegen een agent van Surinaamse afkomst zeggen van, als de fruitschouwer leeg is van, heb jij weer alle bananen opgegeten? Of als die ergens binnenkwam, dan werd er gezegd van, zo, nou wordt het wel weer erg donker hier. zo onsmakelijk als je het maar kunt voorstellen, zo gebeurt het. En voor de politie natuurlijk toch nogal pijnlijk. En ook veel seksisme. Dus het is een team waar heel erg veel verlopen is. Veel jonge agenten komen te werken, ook jonge vrouwen. En die worden nogal in seksistisch bejegend door oudere, ervaren collega's. En een van de agenten die ik gesproken heb, had het zelfs over bangalijstjes die zouden circuleren binnen de politie. Dat is niet letterlijk, want er worden geen formulieren uitgereikt. Maar om de cultuur te schetsen die er heerst. En dat is niet vrij. Nee. En behalve dus binnen het korps zouden er ook agenten zijn die buiten op straat zich schuldig maken aan buitensporig geweld. Wat voor soort buitensporig geweld is dat? Ja, onder agenten wordt gesproken over een oorlogsgebied dat ze vooral het weekend moeten betreden. Je moet je voorstellen in Rotterdam, het uitgaansgebied, dat speelt zich af rond het stadhuis. Het heet ook het Stadhuisplein, heel veel horeca en ja. Ga er maar vanuit dat s'nachts rond een uur of drie, als die kroegen dicht gaan, mensen in beschonken toestand naar buiten keren, dan wil het nog wel eens gewelddadig worden. En voor veel van de jonge agenten is het ook heel erg moeilijk om daar goed opgeleid tegen op te treden. Want dat zijn ze vaak nog niet ervaren. Dus dan wordt er nogal lichtvaardig gebruik gemaakt van de wapenstok, begrijp ik. En ja, heel concreet, dan is de instructie op de bovenbenen slaan van mensen die lastig zijn. Maar ook in die bovenbenen zit in de zak ook de mobiele telefoon. Dus die wordt nogal eens gemold met dit soort akkefietjes. Met als gevolg dat maandag heel veel aangiftes binnenkomen bij de politie over vernielde eigendommen door toedoen van de politie. Nou, zeg je net, er is dus dat rapport. Maar dat is meteen in een diepe laag gestopt. Dus gaan ze het niet aanpakken? Nou ja, degene die verantwoordelijk zijn voor dit. Ja, voor deze toestanden zijn in ieder geval niet aangepakt. Er is geen enkele disciplinaire sanctie afgekondigd. En er is nu afgesproken dat ze een veranderd traject gaan inzetten. Ze noemen ze dat, kan het ook niet helpen. En dat betekent dat de mensen die dus verantwoordelijk zijn voor de problematiek ook zelf weer moeten gaan werken aan het verbeteren van de situatie. En nou ja, dat is natuurlijk de vraag of dat gaat lukken. Er is in ieder geval erg veel cynisme binnen de politie over de agenten die geklaagd hebben. Die denken, ja, dit kan nauwelijks de bedoeling zijn. Dat we nogmaals de mensen die fout waren de afgelopen 2-3 jaar het nu moeten gaan oplossen. Dat is nogal eigenaardig. Ja, en ook de leiding blijft dus hetzelfde. Ja, al die leidinggevenden die erbij betrokken waren, die zitten, daar is niemand verplaatst. En dat zie je heel vaak bij de politie. Er worden wel eens klappen uitgedeeld en er verdwijnt wel eens iemand die zich raar heeft uitgelaten. Maar dat geldt niet voor de hogere rangen. Die zullen altijd. Ja, die worden dan overgeplaatst hoogstens naar een andere post. Maar die hebben er geen last van verder. En de mensen die het slachtoffer zijn geworden van dit soort gedrag? Ja, die zitten dan toch vaak maandenlang ziek thuis. En dat leidt ertoe dat die tegen hun zin worden overgeplaatst. Omdat ze niet langer, zoals het dat heet, in verbinding staan met hun collega's. En dan loopt het slecht mee af. Er is afgelopen jaar veel gedoe geweest rond de documentaire De Blauwe Familie, waarin een aantal agenten met een migratieachtergrond daar uitgebreid over vertelden. Ja, daar is eigenlijk niemand meer van in functie. Dat loopt gewoon slecht met je af als je aan de bel trekt. Dat wordt niet geaccepteerd. Ja, wat dat betreft kun je afvragen of het zin heeft om zo'n rapport te maken als je er eigenlijk relatief weinig mee doet dus. Nee, dat is natuurlijk ook. En dat is ook een van de klachten inderdaad. Van, ja, en het heeft bovendien een sloot geld gekost om zo'n onderzoek te laten doen door een onafhankelijk bureau uit Amsterdam. En het is op een dag gepresenteerd eind juni op het hoofdbureau van politie in Rotterdam. En daarna kregen ze het horen van. En nu kun je het rapport alleen nog inzien onder toezicht van een leidinggevende om te voorkomen dat de politieagenten het kopiëren of foto's ervan maken en het laten uitlekken. Ja. Maar goed, dat is nu toch nog gebeurd. Heb jij die leiding wel gevraagd of ze er niet meer mee doen dan alleen maar dat veranderd traject? Ja, ik heb een hele korte verklaring gekregen van de Rotterdamse politie. Dat ze zeggen dat er inderdaad sprake is van een sociaal onveilig werkklimaat, noemen ze dat. En ze gaan eraan werken. Maar wat dat precies inhoudt en waarom er geen hardere maatregelen worden getroffen, op dat soort vragen wil de politie niet ingaan. Ik heb ook de baas van de Rotterdamse politie, Fred Westerbeek, gevraagd van wat ga je doen? Maar die wenst geen vragen te beantwoorden. Dankjewel, Marcel Hanen, verslaggever van NRC. Het is een groot dilemma voor aandeelhouders die het niet eens zijn met de koers van een bedrijf. Blijf je in gesprek of verkoop je de aandelen? Verkopen is wat de op duurzaamheid gerichte vermogensbeheerder ASN Impact Investors doet, met alle belangen in kledingbedrijven. Het gaat dan onder meer om aandelen in het moederbedrijf van Zara, van H&M en ASICS, een Japans sportmerk. San Lee is directeur van ASN Impact Investors. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom hebben jullie besloten om te gaan verkopen? Ja, een hele goede vraag. Het is een hele drastische stap die we hier nemen. We zijn inderdaad, zoals u zei, meestal toch een partij die gewoon in gesprek is met bedrijven. En probeert op zo'n manier de invloed die je dan hebt als aandeelhouder in te zetten om het bedrijf de goede richting op te krijgen. Nou, ik denk ook dat we dat afgelopen jaar op een aantal vlakken ook wel is gelukt. Ik denk aan een traject als Leefbaar Loon. Waarbij we met deze bedrijven vooral hebben gesproken over de sociale rol die zij ook hebben richting vooral de hele arme fabrieksarbeiders of arbeidsters in een aantal Zuidoost-Aziatische landen. Maar je ziet aan de andere kant dat ze op het terrein van milieu, als je gewoon ziet wat de uitstoot is, broeikasgassen, land. Water, de impact daarop, dan zie je dat toch een hele lastige is. En ik denk voor nu, wat een hele belangrijke is dat je hebt de afgelopen jaren dingen gezien als fast fashion. Dus er wordt steeds meer geproduceerd. En dan komen er nu partijen op de markt die het concept nog wat groter maken. Dus ultra fast fashion. Dan zie je dat er nog meer geproduceerd wordt. En dat is voor ons toch die hele afweging tussen sociaal en in dit geval milieu, klimaat. De afweging geweest om toch te zeggen, dan stappen we er nu uit. Is dat vrij vertaald dan gewoon de moed opgeven? Nee, dat is het denk ik niet. De rol die wij zien voor onszelf als duurzame vermogensbeheerder is echt kapitaal de goede kant op krijgen. En je doet een aantal pogingen. Ik denk dat we met deze sector toch al een jaar of 7, 8 heel intensief in gesprek zijn. En nogmaals, ik denk dat aan de ene kant we echt wel wat bereikt hebben met ook een platform aan soortgelijke partijen die met ons die gesprek hebben gevoerd. Maar inderdaad wel dat we op dit moment zeggen van goh, er gebeurt te weinig eigenlijk. Het gaat inderdaad niet snel genoeg. Het gaat niet snel genoeg en dan willen we ons geld toch liever inzetten op bedrijven die wel bijdrage willen leveren aan een duurzame wereld. Maar daarmee is de weg vrij voor investeerders in de kledingindustrie die het allemaal niet zo boeit dan, toch? Ja, dat zou kunnen. Tegelijkertijd hopen we ook wel dat dit signaal voor andere partijen die in deze sector belegd zijn ook wel ze aan het denken zet. En je hoopt dan dat andere partijen ook op een gegeven moment zeggen van nou, dat is voldoende geweest. We gaan ook ons geld elders inzetten. Dus je zou theoretisch verwachten dat op termijn dat toch ook wel zou moeten leiden tot lagere beurskoersen. Omdat er minder beleggers zijn die deze aandelen hebben. In de praktijk zie je dat niet altijd. Ik denk dat je daar ook wel soms een lange adem voor nodig hebt om die kant. Maar ik denk wel dat een partij als wij, die denk ik toch wel vrij actief in deze sector belegd is geweest. Waar denk ik ook wel partijen serieus naar luisteren. Dat we hopen dat dit een stap is die ook andere partijen gaan volgen. Want het is wel belangrijk. De kledingindustrie is heel vervuilend. Ja, het is heel vervuilend. Gewoon een paar cijfers. Ik noemde al 10% van de uitstoot van broeikasgassen komt daar vandaan. Als het gaat om landgebruik, maar ook water, vervuiling. Je ziet ook dat microplastics, die hele kleine bolletjes plastic die uiteindelijk in de zee komen, daar is 35% komt echt van polyester kleding. En je ziet dat de kledingproductie is gewoon verdubbeld sinds de eeuwwisseling. En we schijnen, maar goed, dat heb ik ook van horen zeggen, dat we voor de komende 6 generaties al een kleding hebben. Dus er is meer dan voldoende. Het is dat wij als consument kennelijk heel veel behoefte hebben aan nieuwe kleding. Daar ligt ook wel een verantwoordelijkheid inderdaad van mensen die het allemaal kopen. Ja, uiteraard. Ik denk dat veel van ons die zien natuurlijk wel eens beelden op tv van soms gewoon echt wel de situaties in, noem het de sweatshops. Dus de hele kleine fabriekjes of die vaak in Bangladesh staan. Waar mensen echt onder schrijnende omstandigheden hun werk doen. En ook het afval is regelmatig ook op tv-radio geweest. Dat je ziet gewoon stranden vol met kleding wat ergens gedumpt wordt. En toch zijn we, op het moment dat we de winkelstraat inlopen, geneigd om weer nieuwe spullen te kopen. Dank u wel, San Lee, directeur van ASN Impact Investors. Het Nationaal Archief past de plannen aan voor het vrijgeven van documenten over foute Nederlanders, schrijft Trouw. Het archief wilde volgend jaar alle informatie over NSB'ers en mensen die collaboreren met de Duitsers vrijgeven. Nabestaanden zeiden eerder in Trouw bang te zijn dat mensen in een lollige bui konden googlen of hun buurman fout was. Het archief gaat de dossiers nu langzamer digitaliseren en de inhoud zal niet via grote zoekmachines te vinden zijn. En zometeen na 8:30 meer hierover in de uitzending. Australië en Indonesië hebben een deal gesloten waardoor de Australische en Indonesische militairen op elkaars grondgebied mogen opereren, meldt de Canberra Times. Een deal die goed is voor de veiligheid van beide landen en voor de hele regio, zegt de Australische premier Albanese. It will be a vital plank for our two countries to support each other's security, which is vital to both countries, but also to the stability of the region that we share. De twee landen delen de langste zeegrens ter wereld en werken al veel samen op het gebied van veiligheid. De Spaanse politie heeft een man van 20 opgepakt voor de steekpartij in de provincie Toledo, waarbij zondag een jongen van 11 omkwam. Volgens omroep RTVE heeft de man ook bekend. De jongen was zondag aan het voetballen met andere kinderen op een veld toen ze werden aangevallen door een gemaskerde man. De verdachte zou in Madrid wonen en familie hebben in het plaatsje waar het gebeurde. Een motief is nog niet bekend. Honderden gedupeerde klanten van het noodlijdende Dinner Train zitten in financiële onzekerheid nu de ritten zijn geannuleerd. Het bedrijf biedt vanaf verschillende stations een diner aan in een rijdende trein. Marta Geerts betaalde meer dan €1.600 om met zijn 18e haar 70ste verjaardag te vieren in de trein. Maar een week voor vertrek kreeg ze een mailtje, horen we bij Omroep Oost. Tot onze spijt moeten wij u informeren dat vandaag zo'n dag is waarop het kwartje niet onze kant opvalt. We hebben te horen gekregen dat het niet mogelijk is om de rit zoals gepland uit te voeren. Ik schrok toen ik het horen kreeg dat het niet doorging. Dus ik heb het beste neut genomen 's avonds. Ik was echt helemaal een beetje van slag. En in 5 verzorgingshuizen in de regio Utrecht worden de restaurants volgens het AD vervangen door een automaat. En dat valt slecht bij familie van bewoners. Het automatenassortiment is nog niet bekend, maar een appelpunt met slagroom en een bitter garnituurtje zitten er niet meer in. Bovendien, zo'n automaat is veel te ingewikkeld voor de hoogbejaarde bewoners, zegt een dochter. Ze vindt dat dit echt het laatste beetje waardigheid en vreugde voor de bewoners wegneemt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn vanmorgen niet al te veel problemen op de weg. De files die er staan worden voornamelijk veroorzaakt door werkzaamheden. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein. De vertraging is daar een kwartier. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Noord. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Daar wordt een vrachtwagen geborgen bij knooppunt Kleinpolderplein. De vertraging vanaf Rotterdam Prins Alexander is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Verder zien we nog wat opvallende vertraging in het zuiden van het land op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. 4 kilometer file. Het oponthoud is daar 10 minuten. Hamas beschuldigt de Verenigde Staten van het kopen van tijd voor Israël. Daarmee reageert de terrororganisatie op een oproep van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, die Hamas vraagt om in te stemmen met een akkoord. Verslaggever Sander van Hoorn vanuit Israël. Sander, wat bedoelt Hamas daarmee? Hamas zegt, wij krijgen nu allemaal aanvullingen op een plan waar we al akkoord mee waren gegaan. En ja, daar zien we niks in. En dus gaan die onderhandelingen, als ze op deze manier gevoerd worden, mislukken. En is dus het enige wat Amerika heeft gedaan, tijd kopen voor de Israëli's om door te gaan met de strijd in Gaza. En ja, zij zeggen, Amerika moet juist druk uitoefenen op Israël om akkoord te gaan met het plan wat er al lag. Ja, want er lag dus een akkoord waar zij eventueel wel mee wilden instemmen. Maar wat zit er ook weer hier in waarvan Hamas zegt, daar gaan wij niet mee akkoord? Nou, het heeft met een aantal dingen te maken. Israël zegt, wij willen militair aanwezig blijven in de Gazastrook om dingen te controleren. Hamas zegt daarvan, ja, dat doen ze alleen maar omdat ze dan de strijd weer kunnen oppakken. Het heeft er ook mee te maken dat Israël invloed wil uitoefenen, terwijl er een vrachtwagen even vriendelijk naar me toetert, dat Israël invloed wil uitoefenen op welke gevangenen welke Palestijnse gevangenen er vrij worden gelaten. En daarvan zegt Hamas, ja, dat was ook niet de oorspronkelijke afspraak. Dus Hamas zegt, wij zien niet in waarom dat oude akkoord opeens van tafel is. En dus zien we geen reden om te onderhandelen. En daar beschuldigen ze dus niet alleen Israël, maar ook Amerika van. Dus Hamas is hier nu echt tegen. Hoe staat het in Israël? Nou, in Israël zie je toch wel tekenen dat zij ervan uitgaan dat er op een of andere manier iets met Hamas bereikt kan worden en dat er dus misschien wel een staakt het vuren aan zit te komen. Je ziet het aan de intensiteit, en dat klinkt misschien heel vreemd, de intensiteit waarmee nu gebombardeerd wordt in Gaza. Dat is altijd in de opmaat naar een staakt het vuren dat beide partijen, normaal gesproken ook Hamas, maar die zijn daar niet toe in staat, kennelijk extra hard de vijand aanvallen. Overigens, zeg ik, Hamas is daar niet toe in staat. Er was laatst wel een mislukte zelfmoordaanslag in Tel Aviv die door Hamas is opgeëist. Dus dat proberen ze wel degelijk om die druk militair nog op te voeren aan beide kanten. Het tweede wat je ziet aan de Israëlische kant is dat Netanyahu zijn woordvoerders steeds openlijker over een deal laat praten, terwijl dat kort geleden nog echt taboe was. En het derde is dat er ook in de kringen van Netanyahu nu gesproken wordt over wat gebeurt er als de radicale partijen, zoals ze gedreigd hebben bij het sluiten van een deal, de regering verlaten. Nou, de analyse is nu, dan hoeft die regering niet eens per se te vallen. En dat zijn allemaal tekenen die erop wijzen dat er in elk geval aan de Israëlische kant rekening mee wordt gehouden dat er wel eens een deal zou kunnen komen. Nou, het geluid van Hamas is dus nog steeds heel anders. En daarover wordt dus nu in Cairo verder gepraat. En ja, zien wat de bemiddelaars Amerika, Qatar en Egypte voor elkaar kunnen krijgen. We gaan het afwachten. Dankjewel, Sander van Hoorn. Écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi. Ik ben verloren, oui, je suis perdu. Kan je me horen, zoek je continu. Ben uit angst en op geboren, maar malentendu. Écoute-moi, écoute-moi, oh ja, nu. Ik hoor je stem met toi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi van Cloud. Over een uur stand.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over zonnepanelen. En dat die niet op monumenten thuis horen. Dat is ook de stelling. Zonnepanelen horen niet op monumenten. In Amsterdam wordt het namelijk mogelijk om zonnepanelen te leggen op monumenten. En beschermde stadsgezichten, zoals dat heet. Groene aanpassingen zijn al eenmaal noodzakelijk. Al dus de verantwoordelijk wethouder daar. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Monumentenorganisaties zijn geschokt. En denken dat de stad veel minder aantrekkelijk wordt voor bewoners en toeristen. En vinden het eigenlijk een soort een vorm van milieuvervuiling of landschapsvervuiling. Ik wil vanochtend graag van u weten of u vindt dat we op de daken van bijvoorbeeld grachtenpanden zonnepanelen kunnen en mogen plaatsen. Of moeten we die met rust laten? En daar moeten we dat niet willen daar. Doe het in weilanden. Doe het op daken van fabrieken en flats, maar niet daar. En als je het al doet, doe het dan uit het zicht. Dus op daken van lelijke huizen eigenlijk, hè? Ja, nou, in ieder geval niet dat je dat karakter van die historische bouw aantast. Twijfelt u zelf misschien over het aanschaffen van zonnepanelen? Gewoon omdat u ze lelijk vindt en het karakter van uw monumentale pand aantast? Of gaan verduurzaming en historische bouw eigenlijk prima samen? Aan de andere kant is het misschien ook wel fijn als je de hoge energierekening van dat niet zo goed geïsoleerde grachtenpand een beetje kunt drukken door zonnepanelen. Dus de stelling is: zonnepanelen horen niet op monumenten. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ster. Rara, wat ben ik? Ik sta bij veel van jullie op de ontbijttafel. Ik ben gezond en smaak romig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Bij Travel Essence weten wij dat een goed begin het halve werk is. En als u de halve wereld gaat rondvliegen, kunt u dat beter goed doen. Rek u uit in de Premium Economy van Cathay Pacific of ga lang uit liggen in Business Class. In beide gevallen heeft u een goed begin gemaakt. Kom de rest van uw reis invullen op travelessence.nl. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Beste boeren, docenten, marketeers, zonnepaneelexperts, afvalverwerkers, imkers, broodbakkers, groene bouwers, IT'ers. Kortom, professioneel Nederland. Wist je dat je met jouw expertise de wereld een beetje beter kan maken? Met PUM. Werk samen met lokale ondernemers in opkomende economieën en creëer positieve impact. PUM. Together we grow. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Vivera vleesvervangers, 1 plus 1 gratis. En Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Positieve impact rechtstreeks on the spot. Ga naar pump.nl en maak het verschil. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Beleef Hiswa te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Nordic neemt je mee naar het hoge noorden. Verken de eindeloze natuur met fjorden en sneeuwlandschappen. Reis naar het mystieke IJsland. Of knuffel met huskies in Lapland. Beleef in ieder seizoen jouw droomreis met Nordic. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij de politie in het centrum van Rotterdam heerst een sociaal onveilig werkklimaat, schrijft NRC op basis van onafhankelijk onderzoek. Er zijn daar klachten over pesten, seksisme, discriminatie en geweld door collega's. De vervroegde parlementsverkiezingen op Sint Maarten zijn zonder grote problemen verlopen. Er waren veel politiemensen op de been na de aanslag vorige maand op ONC-partijleider Arendel. Zijn vrouw kwam toen om het leven. De opkomst bij de verkiezingen op Sint Maarten was zo'n 6% lager dan de vorige keer begin dit jaar. Op het partijcongres van de Democraten in Chicago heeft de Amerikaanse president Biden Kamala Harris geprezen. En zelf kreeg hij een minutenlang applaus wat hem emotioneerde. Biden trok zich terug als presidentskandidaat en Harris neemt die plek over. Volgens de FBI zit Iran achter hacks van Amerikaanse verkiezingscampagnes. Zowel bij de Democraten als de Republikeinen werd geprobeerd om de systemen binnen te dringen. En bij de Republikeinen lukte dat. Iran zegt er niets mee te maken te hebben. En de perenoogst valt dit jaar bijna 10% lager uit dan vorig jaar, verwachten brancheorganisaties. Oorzaak het grillige voorjaarsweer met koude en warme dagen en regen en hagel. Ook de appeltelers zijn niet tevreden. Vorig jaar waren er veel minder appels en dat verlies wordt deze oogst niet goed gemaakt. Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, ik zie hier nog een heel licht zonnetje in Hilversum. Ja, in Hilversum schijnt de zon door de wolken heen. In de oostelijke delen van het land is het echt wel volop zonnig. Eigenlijk hoe westelijker, hoe meer bewolkt. In het noordwesten komt een enkel buitje voor, maar vanochtend is het eigenlijk op de meeste plaatsen wel droog. Eind van de ochtend en vooral vanmiddag gaat het dan in het westen op steeds meer plaatsen regenen. En later in de middag dan breidt die regen oostwaarts uit. En langs de oostgrens valt de eerste regen vandaag pas in de avond. Temperatuurverschillen zijn ook vrij groot in het land. Zo kan het in het oosten 24 tot lokaal 26 graden worden. En langs de westkust wordt het niet warmer dan een graad of 20... bij een matige wind die van zuid naar west draait. En de komende dagen minder buien? Ja, komende dagen minder buien. Morgen in Noord-Nederland een enkele bui, maar verder is het droog met flink wat zon. Er staat een frisse westenwind, waardoor de temperatuur wat lager uitkomt dan de afgelopen tijd. Het wordt zo'n 19 graden aan de kust tot zo'n 20 of 21 in het binnenland. Donderdag komen daar weer een paar graden bij, 22 tot 25 graden. Een droge dag met flink wat zon. Vrijdag ook nog zon, later op de dag een enkele bui. En de dag met de meeste buien de komende dagen wordt dan de zaterdag. Daarna breekt de zon weer door. Johnny, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, er zijn gelukkig geen grote problemen vanmorgen onderweg. De files die er nu staan leveren niet meer vertraging op dan 5 minuten. Toch zijn er wel wat uitzonderingen, zoals de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein 3 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A10 Noord bij Amsterdam. Verder veroorzaken het werkzaamheden bij de Hartelbrug file. Omrijders staan daardoor in de file op de N218 voor de aansluiting met de N57. Het oponthoud is daar iets meer dan 10 minuten. Op de N57. Zelf richting Rotterdam tussen Rokanje en de Afrit Briele 3 kilometer file met daar een kwartier op onthoud. Ster. Kerst met André Rieu in het NEC Maastricht. Mis het niet. Koop de kaarten nu voor december 2024 via andrerieu.com. Jan en zijn vrouw Ria willen nierpatiënten een betere toekomst geven. Daarom hebben zij de Nierstichting opgenomen in hun testament. Vraag ons gratis magazine over schenken en nalaten aan op nierstichting.nl/voortleven. Omdat Specsavers de eigen bijdrage voor één hoortoestel vergoedt, zijn er prijsverschillen tussen audiciëns. Stel, u heeft een basisverzekering van Zilveren Kruis en u koopt 2 hoortoestellen in categorie 4. Dan betaalt u in totaal bij Schoneberg €324 aan eigen bijdrage. Bij Specsavers betaalt u voor 2 categorie 4 hoortoestellen €161 aan eigen bijdrage. Benieuwd hoeveel u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Doe jij het ook? Ja, elke vrijdag pas de prik. Doe jij het ook? Kan niet zonder. En dat op mijn leeftijd. Doe jij het ook? Tuurlijk. En zonder douchen weer door. Doe jij het al? 1 keer per week 20 minuten trainen bij Fit20. Gegarandeerd resultaat. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Doe jij het ook? Fit in 20 minuten per week. Kijk op fit20.nl voor de studio bij jou in de buurt. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Dossiers van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de Duitsers stonden, zullen voorlopig niet via zoekmachines als Google vindbaar zijn. Volgend jaar start het Nationaal Archief met het vrijgeven van de dossiers van deze zogenoemde foute Nederlanders. Maar het Nationaal Archief, NIOT, WO2-net en het Huygens Instituut hebben besloten om aanpassingen te maken vanwege de gevoeligheid. Edwin Klein is projectleider van het openbaar maken van de dossiers dat Oorlog voor de Rechter heet. Meneer Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik noemde al de zoekmachines, maar er zijn meer aanpassingen. Wat zijn die? Nou, de aanpassing is ook dat we in eerste instantie de gevallen, de zwaarste gevallen, beschikbaar gaan stellen. Omdat we gaan ervan uit dat daar het meeste over bekend is en dat dat dus de minste impact heeft. En andere maatregelen zijn ook dat het ons dat we ook meer context gaan geven van hoe moet je dit archief nu begrijpen. Want het is ook een heel complex archief. Waarom heeft u hiertoe besloten? Nou, dit is eigenlijk een besluit op advies van een ethisch beraad dat wij hebben ingericht helemaal aan het begin van het project. Daar zitten nabestaanden in van slachtoffers en nabestaanden van NSB-kinderen of van NSB'ers. En die hebben ons geadviseerd over de beschikbaarstelling, hoe we dat op een wijze kunnen doen dat beide groepen eigenlijk zich daarin kunnen vinden. Dus dit is eigenlijk het eindresultaat van een proces wat al ongeveer anderhalf jaar loopt. En wat heeft geresulteerd in deze maatregelen. Ja, dus u heeft gesproken met familieleden, nabestaanden van mensen die dus in de oorlog aan de kant van de Duitsers stonden, in ieder geval volgens die dossiers. Wat zeggen zij tegen u? Wat hoorde u dat u dacht van, oh, dat is, ja, dat snap ik. Nou, natuurlijk hun leed. En wat zij hebben, we hebben met een belangenorganisatie gesproken van nabestaanden van de NSB'ers. En je hoort natuurlijk wat voor een impact dat heeft gehad op zo'n familie. En ook op die mensen zelf. Dus daar hebben we heel veel van meegekregen. En wat dat ook betekent natuurlijk als zo'n archief als dit online komt. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook gesproken met de nabestaanden van slachtoffers. Die het weer heel belangrijk vinden dat het zo open mogelijk beschikbaar wordt gesteld. Dus we hebben verschillende geluiden gehoord in het ethisch beraad. En vandaar dat dit een beetje een middenweg is. Ja, is dat dan een moeilijke afweging? Want het zijn natuurlijk verschillende belangen. Ja, het is een hele moeilijke afweging. En de gesprekken waren soms ook pittig. Maar uiteindelijk zijn we wel op deze middenweg uitgekomen waarin iedereen zich kon vinden, zeg maar. Het is een heel moeilijk onderwerp. Het is ook gewoon pionieren. Dit is nooit gedaan met een collectie met deze beladenheid en met deze achtergrond. Het is ook echt uitvinden van hoe kunnen we hier een menselijke weg invinden. Ja, want het speelt dan ook mee dat er soms in dossiers ook dingen staan die uiteindelijk niet blijken te kloppen? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een van de lastige aspecten aan dit archief. Dat het heeft echt een gebruiksaanwijzing nodig. Er zitten allerlei verklaringen in van de buurman, van wie weet wat. En het is natuurlijk heel vaak, het is soms ook niet waar. Mensen hebben ook bepaalde redenen om iets te verklaren. Dus dat is ook iets wat wij in de presentatie straks op de website ook gaan uitleggen. Van je moet dit archief niet lezen als de waarheid. Het zijn getuigenverklaringen in het kader van een procesgang. Vanaf 1 januari dus gaan jullie beginnen met dat archief openbaar te maken. Hoe gaat dat in de praktijk lopen? Hoe kun je wel dossiers inzien? Nou, het archief, het fysieke archief, het papieren archief, wordt gewoon openbaar. Dus dat betekent dat iedereen zonder restricties dat archief kan opvragen. Wat we online gaan doen is een deel van dat archief, wat gedigitaliseerd is en de zwaarste gevallen online zetten. En dat betekent dat je straks op een website daardoorheen kunt zoeken. Met die restricties. Dus hoe gaat het in de praktijk nu lopen? Ik wil iets te weten komen. Dan gaat u straks naar de website Oorlog voor de Rechter. En dan toetst u een naam in of een plaatsnaam of een term. En dan krijgt u de dossiers te zien waar die term in voorkomt. Ik kan dan alleen het dossier niet inkijken. Als het gedigitaliseerd is en als het gaat om een zwaarder geval, dan kunt u het online inzien. En kijk, we gaan 1 januari, dat heeft ook gewoon te maken met het volume van het archief, gaan we 8 miljoen pagina's van de 30 miljoen pagina's beschikbaar stellen. Dus de rest wordt nog gaandeweg in het project, dat loopt tot 2027. De rest wordt nog allemaal gedigitaliseerd tussentijds. Dus het enige wat eigenlijk is aangepast is dat je het niet al te makkelijk allemaal kunt vinden. Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Nou, er zitten natuurlijk ook nog wel wat andere aanpassingen in. Wat heel erg gaat over zorgvuldigheid en het uitleggen van dat archief. Het geven van uitleg bij die pagina's die online komen over bijvoorbeeld organisaties die daarin voorkomen. Maar ook hoe je het archief moet begrijpen. Dus het is, we hebben echt heel veel aandacht om dat archief in zijn context te presenteren.

I do know he's up and he's communicating, so he's fine from that point of view. But obviously, head injury and leave it in the hands of the medical team now. But the key thing is that he's definitely he's conscious and he's communicating. Het is nog veel onduidelijk, maar Betancourt is in ieder geval bij bewustzijn en kan communiceren. Dat duel van Tottenham Hotspur tegen Leicester City eindigde trouwens in 1-1. Robin van Persie maakt zijn eerste meters als hoofdtrainer bij SC Heerenveen. En hij valt meteen op vanwege het aanvallende spel dat hij de Vriezen laat spelen. Het lijkt veelbelovend, al heeft het nog niet heel veel resultaat opgeleverd. In het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken twijfelt ESPN-commentator Vincent Schildkamp dan ook of van Persie deze manier van spelen kan volhouden. Ze hebben natuurlijk niet zo'n heel geweldig elftal. Sterker nog, ze hebben gewoon geen centrumspits. Dus de intentie is heel erg leuk. En hoe hij de boel probeert mee te krijgen en motiveren is ook hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar als hij dadelijk met 5 gespeeld 2 punten heeft, is het ook gewoon een voetbaltrainer in de Eredivisie die uiteindelijk toch moet gaan presteren. En misschien op een andere manier zijn wegen moet gaan vinden. Ja, tot nu toe lukte dat nog niet heel erg. Dus de ploeg SC Heerenveen verloor vorige week en speelde dit weekend gelijk tegen Utrecht. En de organisaties van andere Formule 1-racers die komen dit weekend in Zandvoort kijken bij de Groene GP, schrijft de Telegraaf. De Grand Prix van Zandvoort is volgens de krant een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Bijvoorbeeld bij hoe het publiek naar het circuit komt, zegt duurzaamheidsmanager Dimitri Bondhuis. 98% van het publiek komt met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet. Op financieel gebied gaan we de strijd met landen als Saoedi-Arabië of Bahrein niet redden, zegt Bondhuis. Daarom willen wij het goede voorbeeld blijven geven in andere zaken, zoals duurzaamheid. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er zijn weinig problemen onderweg vanmorgen. De enige file van omvang staat op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, voor knooppunt Koenplein. De vertraging vanaf Zaanstad is daar zo'n 20 minuten. Your friends, one love begins. Tip top, we're stopping at 10. If you believe that we can make some magic up and say yeah. Yeah. If you believe that we can make some magic up and say yeah. Yeah. Yeah. We on that new. My business, taking care of business, doing my thing. Woke up in the middle of the night like, heard the telephone ring. I don't need to tell you, I don't need to explain. It's hello world, we showing up, we changing the game. Nothing can divide when we on one page. We can defy the odds and make way. When we link, it's a bond that never can break. Electric, the motion, connection, that's the focus. Celebrate when you rise to the moment. All across the globe, let me hear you say yeah. Dat speciaal werd gemaakt voor de Olympische Spelen in Parijs. Hello World van Gwen Stefani en Anderson Paak. Binnenkort liggen ze weer in de winkel. De nieuwe oogst Nederlandse appels en peren. Deze week beginnen de meeste van de pakweg 1100 telers met het plukken van het fruit. Eén ding is zeker, door de kletsnatte maanden eerder dit jaar zal de opbrengst voor de telers beduidend lager zijn. Verslaggever Jeroen Schutijzer was in de perenboomgaard van Marc-André de Laporte in het Gelderse Wamel.

Tot in de late uurtjes hier in Amerika, waarin dus zeker aan de oostkust mensen al lang in bed liggen, ook in die belangrijke swing states, hè, want daar gaat het natuurlijk om die kiezer te bereiken. En die bereikt hij nu eigenlijk helemaal niet met zijn boodschap. En dat is natuurlijk heel erg jammer. In de speech die Biden hield, benadrukt hij dat zijn presidentschap er nog niet op zit. En hij herhaalde dat hij zich heeft teruggetrokken als presidentskandidaat uit vaderlandsliefde. Hoezeer hij ook houdt van zijn baan, toch zag hij zichzelf niet meer als de beste persoon om het op te nemen tegen Donald Trump. I've got 5 months left in my presidency. I've got a lot to do. I intend to get it done. See, it's been the honor of my lifetime to serve as your president. I love the job, but I love my country more. I love my country more. Ik hou van mijn baan, maar ik hou nog meer van mijn land, want in zijn ogen maakt Kamala Harris meer kans om de presidentsverkiezingen te winnen. Hij prees haar dan ook in het vervolg van zijn speech. Zijn keuze om haar als running mate te kiezen in 2019 noemt hij de beste keuze uit zijn carrière. Selecting Kamala was the very first decision I made before when I became our nominee. And it was the best decision I made my whole career. En ook voormalig presidentskandidaat voor de Democraten Hillary Clinton verscheen op het podium. En hoewel zij nooit heeft samengewerkt met Harris, was er een logische aanleiding voor haar speech, zegt correspondent Ryan Hermelijn. Ook zij draagt net als Biden het stokje over aan Harris, maar dan op een andere symbolische manier. Zij was natuurlijk de eerste vrouwelijke presidentskandidaat in 2016. Ze nam het toen ook op tegen Donald Trump. En verloor, dat weten we allemaal inmiddels. En uit kiezersonderzoek bleek toen dat veel Amerikanen helemaal niet klaar waren voor een eerste vrouwelijke president. Dus dat haalden ze ook aan. Dat was natuurlijk dat ultieme glazen plafond. En zij zei dat de tijd nu wel rijp is voor verandering. Ze zei dat er allerlei kleine barsjes in dat plafond zijn gekomen, maar dat iedere democraat moet vechten om dat laatste, hoogste, misschien wel moeilijkste plafond te breken. En dat Amerika in november eindelijk een vrouw naar het Witte Huis stuurt. En dat Harris wordt beëdigd als de 47e president van Amerika. De conventie duurt nog tot en met donderdag. Op die dag zal Harris officieel de nominatie van democratisch presidentskandidaat aanvaarden. Amnesty International voert vanaf vandaag actie voor 11 activisten die vastzitten in Saoedi-Arabië. De mensenrechtenorganisatie doet dat in aanloop naar de stemming over de bid van dat land voor de organisatie van het WK voetbal in 2034. Amnesty vraagt de KNVB en de betaald voetbalclubs om de oproep te steunen en dit elftal, zoals zij het noemen, vrij te laten. Julia van den Muizenberg van Amnesty, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zijn de 11 die vastzitten in Saoedi-Arabië? Dat zijn 11 mensen die wij hebben geselecteerd omdat ze alle 11 op hun eigen manier iets voor de mensenrechten hebben gedaan. Dappere activisten die daar ontzettend hard voor gestraft zijn. Omdat je nu ziet dat, ook al lijkt het soms goed te gaan in Saoedi-Arabië met hervormingen, met rechten, dat eigenlijk maar schone schijn is. Want de mensen die kritisch zijn geweest worden keihard neergeslagen, krijgen ontzettend lange gevangenisstraffen. Dus dan moet je denken aan Manahel Al-Otaibi. Dat is een fitnessinstructrice. Die heeft 11 jaar lang gevangenisstraf opgelegd gekregen omdat ze een foto van zichzelf deelde zonder abaya en zich uitsprak voor vrouwenrechten. Raif Badawi, een blogger, die al 10 jaar lang gevangenisstraffen op heeft zitten en nu ook nog eens een uitreisverbod heeft van 10 jaar lang. Dus daardoor zijn kinderen die in Canada wonen niet kan zien. Nou, en zo zijn dat eigenlijk 11 verschillende verhalen, allemaal net zo schrijnend en woedendmakend. En die 11 staan dan voor alle gevangenen die om dit soort redenen vastzitten? Ja, een mooi voorbeeld. Klinkt natuurlijk gek, maar in dit geval. Maar een die heel duidelijk laat zien waar het zo ontzettend misgaat, is Lujain Al-Hadlou. Dat is een vrouwenrechtenactivist en zij heeft zich keihard ingezet voor het recht van vrouwen om auto te rijden. Nou, en nu mogen vrouwen eindelijk auto rijden en dat wordt ook vaak gebruikt door de autoriteiten. Van kijk, hè, we zijn aan het moderniseren, we zijn aan het verbeteren. Maar tegelijkertijd is Lujain daarvoor in de gevangenis gegooid. Is zij daar gemarteld en ontzettend hard gestraft. Dus dat laat zien hoe, nou ja, hoe die vooruitgang die ze steeds beloven, eigenlijk aan de andere kant helemaal niet zo, zo vergaand is. En ja, dat het met de mensenrechten eigenlijk nog nooit zo, zo slecht is gegaan. Dat het voor de buitenwereld is, bedoelt u dat? Ja, voor de buitenwereld, om het imago op te poetsen. En dat is ook de reden dat Saudi-Arabië nu heel graag spotevenementen wil hosten. Zodat het daarover gaat, dat de nieuwsberichten zich richten op glimmende spotevenementen en niet op alle schendingen die er plaatsvinden. Nee, vandaar dus 11 uitgezocht, qua elftal. Precies. Symbolisch. En u stelt zelfs dat het eigenlijk met de mensenrechten in het land historisch slecht gaat. Wat bedoelen jullie daarmee? Nou, wat je ziet is, Raif Badawi noemde ik al. Eerder ging het om grote namen die gevangen gezet werden, omdat het grote stemmen waren in de mensenrechtenbeweging. Tegenwoordig kan je al voor het delen van een kritische tweet een straf opgelegd krijgen en in de gevangenis belanden. Dus je ziet dat die hele mensenrechtenbeweging gewoon keihard wordt neergeslagen, ofwel gevangen zit of naar het buitenland heeft moeten vluchten. En ook doodstrafcijfers zijn nog nooit zo hoog geweest. Terwijl er juist is beloofd dat de doodstraf uiteindelijk afgeschaft zou moeten worden, hebben we toch de afgelopen 6 jaar 764 mensen gezien die geëxecuteerd zijn. Nou, vragen jullie dus actie, althans deze actie, daarin vragen jullie steun van de KNVB, van clubs in betaald voetbal. Wat moeten zij wat u betreft doen? Klopt. Wat wij heel belangrijk vinden is dat de aandacht juist ook naar deze 11 mensen gaat en naar dit verhaal. En dat ze zich niet laten spannen voor het PR-karretje van de sportswashing. En juist het podium gebruiken om aandacht te vragen voor de mensenrechten. Nou, daarnaast ligt er nu een bid van Saudi-Arabië om het WK natuurlijk te hosten. Daar moet nog op gestemd worden. Wij zeggen tegen de FIFA, zorg dat er bindende voorwaarden komen die ook echt goede beloftes maken om die mensenrechten te verbeteren. En dus die juridisch bindend zijn. En vervolgens vragen we de KNVB ook, dring daar dan ook op aan bij de FIFA. En als dat er niet komt, stem dan niet voor dit bid. Hartelijk dank, Julia van der Muizenberg van de Amnesty International. De KNVB zegt in een reactie dat ze het bid goed gaan bestuderen en dat ze ook de FIFA-reactie afwachten. Maar dat de KNVB het belangrijk vindt dat het bidboek inderdaad voldoende inzet op mensenrechten. De bond zegt, zoals bekend zullen wij bij kwalificatie voor grote internationale sportevenementen, zoals een WK voetbal, deelnemen als onderdeel van de wereldwijde voetbalgemeenschap. We zijn een voetbalbond waarbij voetballers zich moeten kunnen richten op de prestatie van hun leven. Oftewel, deelname aan een WK, dat staat hier volgens mij, als ik dit uit de woorden haal, los van. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan een paar files met hooguit 5 minuten vertraging. Op de A8 is wat meer oponthoud van Zaanstad naar Amsterdam. Door de werkzaamheden aan de A10 Noord tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein 3 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Kussen zacht op mijn natte dromen van bang van komen en jou gaan. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Jij is fantastisch toch. Glimlach, lachen, veel te grote tas. Klein te zijn. Fijn tussen vingers. Groot geheim. Slaap. Fantastisch toch. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Laten we samen dingen doen zingen van liedjes die niet

actie. Rijkswaterstaat vindt dat er nog te vaak rode kruisen worden genegeerd boven de weg. Vandaar een nieuwe campagne. En in de uitzending was weginspecteur Hugo Deurlo. Die werd zelf al eens bijna aangereden doordat een automobilist op een rijstrook met een rood kruis reed. Luisteraar Iris is benieuwd naar de straf die er op het negeren van zo'n rood kruis staat. Als het dan zoveel gebeurt, is de boete dan niet gewoon te laag? Nou, Hugo Deurlo beantwoordt deze vraag in een spraakbericht vanaf een toepasselijke locatie. Want hij is alweer aan de slag langs de snelweg. De boetes voor het negeren van rode kruisen die bedragen €300 of meer, indien men het vaker doet. Dat is al een behoorlijk bedrag en dat loopt Nederland al voor op andere landen. Het is gewoon een hoog bedrag. Ja, dat is dus niet de reden om het te doen, zullen we zeggen. Er zijn wel meer redenen om het niet te doen. Maar, het is een pakkans dus. Ja, dat is het inderdaad ook bij veel boetes in Nederland wel eens een probleem. Hè, daar hebben we ook wel eens in het nieuws over gehad. Dat er in andere landen weliswaar lagere boetes zijn. Bijvoorbeeld in Duitsland, verkeersboetes. Maar dat je daar veel sneller gepakt wordt door de politie. En dan dus ook sneller toch geneigd bent om je aan de regels te houden, zo blijkt. Andere luisteraars reageren hier ook op. Dit verhaal speelt toch of spreekt erg aan bij onze luisteraars. Veel in de auto waarschijnlijk ook. En er zijn een paar die zeggen, die rode kruisen staan er soms onnodig. Denk aan spitsstroken die dan een groot deel van de dag niet gebruikt mogen worden. Of schrijft iemand een permanent rood kruis bij de Koentunnel in Amsterdam? Nou, daarop reageert Hugo Deurlo ook nog even. Het negeren van een rood kruis is eigenlijk hetzelfde als het negeren van een rood verkeerslicht. Rode kruisen die dus ogenschijnlijk voor niks staan, dat zijn bijvoorbeeld inderdaad bij spitsstroken. Dan wordt de strook die dan tijdelijk niet in gebruik is, ook afgekruist. Dat wordt gedaan, helaas, inderdaad zonder fysieke afzetmateriaal. Maar dat kan ook niet anders, want hij wordt dagelijks gebruikt en dagelijks open en dichtgezet. Dat lijkt ook zo dat het onnuttig is, maar dat is vanwege dat het een tijdelijke strook is. En er kwam nog een WhatsApp binnen, volgens mij. Ja, dat is nou, toch niet ik vind het ook heel Nederlands om te gaan bedenken. Nou, ik vind het dus gewoon niet nodig dat hier een rood kruis staat. Ja, maar goed, ik eigenlijk denk dat die luisteraar ook wel wil weten, waarom is überhaupt die spitsstrook niet een groot deel van de dag open? En dat wordt dan weer niet helemaal duidelijk in dit verhaal. Want ja, nee, maar dat was natuurlijk niet helemaal de vraag. Nou ja, volgens mij wilde de luisteraar dat wel, maar dat kan hij misschien niet beantwoorden, want hij is natuurlijk niet een beleidsmaker. Het rode kruis is er. Alleen, ja, waarom mag je die spitsstrook dan de rest van de dag niet gebruiken als die er toch is? Dat is dan nog een beetje de vraag. Nee, goed, het heet natuurlijk een spitsstrook, ja. Omdat je hem kunt gebruiken op momenten dat het druk is, dat je meer rijbanen hebt. Misschien heeft het wel te maken met iets minder onderhoud daardoor aan dat stuk weg. Ja, of bijvoorbeeld het milieu. Dat het asfalt daar minder slijt, ik heb geen idee. Maar milieu zou ook nog kunnen, de uitstoot bijvoorbeeld. Maar goed, dat is wel niet helemaal duidelijk. Feit is in ieder geval, ja, het Rode Kruis is er om niet overheen te rijden op dat moment. Op basis van een bericht in The Guardian vertelde ik over een ziekenhuis in Atlanta, de Amerikaanse stad. Het ziekenhuis is aangeklaagd voor nalatigheid, voor het kwijtraken van een stukje schedel. Weggehaald bij een man die in 2022 werd geopereerd aan een hersenbloeding. Terugplaatsen werd lastig, want het stukje schedel was zoek. Nou ja, stukje, het was 12 bij 5 centimeter, zei ik erbij. En luisteraar John sprak daar zijn verbazing over uit. Moest dat geen 12 bij 5 millimeter zijn? Nee. Nee, dat zei jij helemaal goed, hè? Ja, nee, het is trouwens 12 bij 15. Het wordt steeds groter. Maar het is inderdaad niet in millimeters, maar in centimeters. Ja, dat hebben we nog even nagezocht bij de Amerikaanse media ook. En inderdaad, dit is gewoon de grootte die het was. Dat kan blijkbaar zo groot uit het schedel worden gehaald om een operatie te doen. En dan kan je het ook nog kwijtraken, wat misschien nog wel bijzonderder is. En in het onderwerp over een bezoek van de Chinese premier aan Rusland hoorde Ineke een voor haar onbekende correspondent, Laura van Meegen. Dus voor Ineke nog even voorstellen. Dat is inderdaad de opvolgster van Sjoerd en Daas in Peking. Nieuw bij de NOS, overigens niet voor het eerst in de uitzending. Ze heeft al echt een aantal gesprekken gedaan. Maar ze is zeker niet nieuw in China. Ze werkte er als beleidsmedewerker op de Nederlandse ambassade en heeft ook daarna nog als freelancer artikelen geschreven over China voor Amerikaanse media. Dus wij zijn heel blij met Laura. 3 voor de dag. ProRail en NS maken hun prestaties over het afgelopen half jaar bekend. Vorig jaar was de situatie belabberd met heel veel vertragingen, uitvallende treinen, tekort aan personeel. En dus is de vraag nu, gaat het dit jaar beter? En in de ronde van Spanje zijn de renners toe aan de vierde etappe. Voor het eerst deze ronde gaan ze de bergen in. Volgens sportcommentator Tom van Teck is er niet één uitgesproken favoriet na 3 dagen koersen. Dat eerste tijdritje, 12,5 kilometer, ja, wat moet je daar dan uit concluderen? Want ja, daar kijk je dan natuurlijk toch wel een beetje naar. Nou, in ieder geval dat Roglic daar heel erg goed was. Ook eerder zwaar gevallen dit jaar. Sepp Kuss, de kopman van Visma Leasebike, viel wat tegen in die tijdrit. Maar ja, wat zegt dat? Het is een 3 weken durende ronde. Almeida is wel echt een mede-favoriet, heeft goed gereden. Het is een hele open ronde vandaag, de eerste aankomst bergop. En in dat opzicht ja, is het wel een beetje een spannende dag, omdat het wel iets duidelijker gaat worden wie echt van voren zitten. Daar zit ook een Nederlander bij, Tijmen Arendsman. En 55 woningen van woningcorporatie De Woonplaats raakten op 21 juli onbewoonbaar. Na heel veel regen die viel. Zometeen krijgen de eerste huishoudens de sleutel van een tijdelijke woning, want het duurt nog minstens een half jaar voordat de huizen zijn hersteld. De schade was namelijk groot, vertelt Leon Buiting van de woningcorporatie de dag nadat er zoveel regen viel. Het is zo'n extreme regenbui geweest dat het riool het niet aankon. Het hemelwater en het rioolwater gaat door dezelfde buis. En het rioolwater is door de vloeren en door de wc's de huizen binnengekomen. En daardoor zijn ze nu ongezond om in te blijven wonen. Zometeen na 9:30 spraakmakers, Carl-Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: zonnepanelen horen niet op monumenten. In Amsterdam wordt het mogelijk om zonnepanelen te leggen op monumenten en beschermde stadsgezichten. Ja, groene aanpassingen zijn noodzakelijk, al dus de verantwoordelijk wethouder daar. Maar ja, monumentenorganisaties zijn nu geschokt en denken dat de stad minder aantrekkelijk wordt voor bewoners en toeristen. En vinden het een vorm van, nou ja, een milieuvervuiling zelfs. Twijfelt u zelf over het aanschaffen van zonnepanelen gewoon omdat u ze lelijk vindt en het karakter van die monumentale pand aantasten? Of vindt u dat verduurzaming en een historische bouw eigenlijk prima samengaan? En juist fijn als de energierekening een beetje omlaag kan van het slecht geïsoleerde grachtenpand. Zonnepanelen horen niet op monumenten, is de stelling. Zometeen dus in Spraakmakers.